Twee uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft nog steeds geen nieuwe voorzitter. Ook na 5 stemrondes op dag 3 van de verkiezing kreeg de Republikeinse voorzitterskandidaat Kevin McCarthy geen meerderheid. De laatste keer dat de voorzitter niet direct gekozen werd was in 1923. McCarthy ligt slecht bij een stuk of 20 partijgenoten van uiterst rechtse signatuur die hem niet conservatief genoeg vinden. Zolang er geen nieuwe voorzitter voor het Huis van Afgevaardigden is gekozen, kan het huis geen besluiten nemen. In Mexico zijn bij gevechten tussen het leger en leden van het Sinaloa-kartel 3 militairen gedood. Het geweld in de stad Culiacán is een reactie op de arrestatie van een van de zonen van El Chapo, de voormalige baas van het Sinaloa-kartel. Zoon Ovidio Guzman wordt in de VS gezocht voor grootschalige drugsmokkel. Leden van het kartel stelen auto's en vrachtwagens en steken ze in brand om wegen te blokkeren. Er is ook een passagiersvliegtuig beschoten op het vliegveld van Culiacán. Daarbij zou niemand gewond zijn geraakt. De luchthaven is dicht. De hoogste rechtbank in Turkije heeft de rekeningen bevroren van de linkse democratische partij van de volkeren, de HDP. Dat is de op twee na grootste partij van Turkije. Volgens het constitutioneel hof onderhoudt de partij banden met de PKK, de militante Koerdische beweging die ook door de VS en de EU wordt gezien als een terroristische organisatie. Volgens de HDP zijn de beschuldigingen niet waar en wordt de partij actief tegengewerkt door de Turkse regering. Er loopt in Turkije ook al bijna 2 jaar een rechtszaak om de partij volledig te verbieden. Het weer. Vannacht lokaal kans op wat motregen. Verder blijft de temperatuur hangen rond de 9 graden. Morgenochtend vanuit het westen buien. Later breekt de zon door en wordt het opnieuw een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin onderbelichte onderwerpen besproken worden. En dit uur ga ik in gesprek met Juri Verwij. Hij heeft een tijdje in zijn auto gewoond en het komt steeds vaker voor dat mensen in hun auto moeten slapen omdat ze geen woonplek kunnen vinden. Juri heeft momenteel het geluk dat hij op een schip mag passen, maar daarna moet hij wel weer op zoek naar een nieuwe woonplek. Maar hoe is dat nou om in een auto te leven? En is dat ook veilig om in je auto te slapen? En welke regels gelden er nou allemaal voor daklozen? Dat en meer hoor je allemaal zo meteen. En ook heb ik natuurlijk weer een podcast voor je klaarstaan. En deze keer is dat een aflevering van Eitje, een podcast van de NTR. In deze aflevering neemt Malou je mee in het selectieproces van een donorvader. Want wat komt er nou hier allemaal bij kijken? Dat en meer allemaal zo meteen. De nacht van Omroep Zwart. Maar nu eerst ga ik in gesprek met Juri Verwij. We gaan het hebben met hem over wonen in je auto. Waar haal je dan bijvoorbeeld eten vandaan en hoe richt je dat nou praktisch in? Mocht je daar vragen of opmerkingen over hebben, dan ben ik te bereiken via de gratis NPO Radio 1 app. Juri, welkom. Ja, dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Ja, leuk. Jij bent een tijdje dakloos geweest dus. Laten we maar gelijk bij het begin beginnen. Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, hoe het gekomen is, ik woonde Antikraak. Ja. En dat stopte op een gegeven moment. Ja, want dan moet je er binnen een maand uit. Ja, hè? Ja, en het was bij ons al wel iets eerder bekend dan een maand, want het zat er aan te komen. En toen ik erin ging, zouden we eigenlijk maar een half jaar kunnen wonen. Uiteindelijk heb ik er 3 jaar gewoond. Maar toen kregen we dus te horen, nou ja, eind april is de einddatum. Er waren wat alternatieven. En ik denk, ja nee, dat wil ik allemaal niet. En een tijd daarvoor was ik echt zo'n angst tegengekomen om dakloos te worden. Dus ik denk, ja, wat gebeurt er als ik mijn angst gewoon ga onderzoeken en ik ga het gewoon aan? En de omstandigheden waren ook optimaal. Hè? Ik ging mijn woning toch al uit, dus ja, je hoeft niks op te geven. Het voorjaar kwam eraan, dus ja, de beste tijd om het experiment aan te gaan. Ja. Dus ik heb besloten om het te gaan doen. Maar jij was dus bang om dakloos te worden, dus dacht je, dan word ik maar dakloos. Ja, dat moet je doen. Ja, juist daar waar je bang voor bent, dat moet je doen. Ja. Dan weet je wat achter die angst ligt. In plaats van dat je denkt, oh, dat durf ik niet, dat wil ik niet. Nee, je moet gewoon die angst onderzoeken en het aangaan. En hoe was dat dan bijvoorbeeld de eerste weken dat je in je auto woonde? Ja, de eerste weken woonde ik nog niet eens in mijn auto. Mm-hmm. Want deze auto die ik nu heb, die had ik toen nog niet. Dus de eerste weken heb ik ook gewoon echt buiten op een bankje in de paardenwei van een vriend van me geslapen. Ja. De eerste nacht was wel echt geweldig. En toen had ik er ook echt wel zin in. En nou ja, met mijn slaapzak en mijn spullen die kant op. En als morgens wakker worden met de zon op je gezicht. En nou ja, de dauw nog zo over het weiland heen. Dat was echt zo, oh wauw, wat is dit tof. Maar de week door merkte ik wel, oh, dit is best wel intens om elke nacht dan met je rugzak naar die bank toe te lopen en daar te gaan liggen. Mm-hmm. Dus het was wel, wel intens. Ja, ja. Dus ook wel lastig op sommige momenten. Het is wel heel, afgelopen half jaar ben ik echt wel door momenten van euforie heen gegaan en ook echt wel momenten van dikke paniek en doodsangst niet, maar wel dat ik dacht, jezus, wat een mongool ben ik. Waarom ben ik hier aan begonnen? Ja. Dit is gewoon echt niet leuk meer. Ja. En dacht je dan niet, ik ga gewoon weer anti-kraak wonen, laat maar, ik wil gewoon een dak? Goed, op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie dat ik een hele soort schijn opgehouden had met, ja, dit is een experiment en ik kan stoppen wanneer ik wil, maar mijn financiële situatie is niet zo ruim en de woningen liggen ook niet voor het oprapen, dus kan ik zomaar stoppen? En ik heb heel veel in mijn leven hoog gehouden. En ik kwam er elke keer achter, op het moment dat ik iets hoog aan het houden ben wat niet meer klopt, hoef ik alleen maar te erkennen dat ik iets hoog aan het houden ben. En dan is het klaar. Ja. Maar toen ik dit ging erkennen, van ja, eigenlijk vind ik het niet zo heel erg leuk meer, was het nog steeds niet klaar en moest ik nog steeds doorgaan. Ja. Dat was wel even zwaar. Ja, ja. Ja, maar je hebt dus ruim een half jaar in je auto gewoond, ongeveer. Ja. En je zei al, nou, heerlijk wakker worden met zonnetje op je gezicht en de dauw. Maar op een gegeven moment wordt het koud, regenachtig. Hoe is dat? Nou ja, ik heb het 's nachts nog geen moment koud gehad. De vorstperiode sliep ik niet meer in de auto, maar ik denk dat ik dat ook nog wel warm zou kunnen houden. Wat wel zwaar werd doordat het inderdaad steeds vroeger donker werd. En ja, dan is het wel lastiger om een slaapplek te zoeken. En wat doe je overdag als je, normaal ben je klaar met werk en je gaat naar huis en je gaat thuis een beetje chillen. En in de zomer deed ik dat gewoon lekker buiten. Maar toen het wat frisser begon te worden, ja, dan was het wel zwaar. Ja. Ja. Ga je dan naar vrienden of familie? Wat doe je dan? Nou ja, ook wel. Ik heb een heel groot netwerk. Dus er zijn genoeg mensen die ik kan bezoeken. Maar ik ben soms ook wel gewoon graag op mezelf. Dus er zijn ook wel gewoon momenten geweest dat ik, nou ja, toch wel een beetje met mijn ziel onder mijn arm in mijn auto een beetje rond aan het rijden was. En dacht, en nu dan? Als je rijdt, dan is de verwarming aan. Dus dan wordt het lekker warm. Ja. En ik ging ook wel vroeger naar bed. Dus op het moment dat de zon onderging, dan ging ik slapen. Ja, dus dat in de winter vrij vroeg. Nou ja, het scheelt dat ik vanaf eind oktober inderdaad een schip ter beschikking heb gekregen waar ik zorg voor mag dragen tot maart. Ja, ja. Waarom heb je daar toch voor gekozen? Voor dat schip? Ja. Eigenlijk voor hetzelfde waarom ik dakloos geworden ben. De vraag werd mij gesteld of ik voor dat schip wou zorgen. En toen dacht ik, ja, maar jezus, het is een klassiek schip en er kan van alles misgaan en dan ben ik daar verantwoordelijk voor. En straks zinkt dat ding of bevriest alles, gaat alles kapot. Ja. Jezus, nou, daar ben ik echt wel bang voor. Ik denk, ja, hey, dat is een angst. Ja, ja, dus, dat moet ik doen. Ja, ja. Ja. Heb je dit altijd gehad, dat je op die manier je angst probeert te overwinnen? Nou, ik ben in 2015 ben ik gedwongen opgenomen geweest met een psychose. Ja. En dat is wel ontstaan omdat ik nee ging zeggen tegen angsten. Want ik ben met mindfulness toen begonnen en ik zag heel duidelijk, oké, ik ben eigenlijk voor heel veel dingen bang en ik ben geneigd om daarna te luisteren en dingen te vermijden. Mm-hmm. En op dat moment heb ik besloten om mijn angsten aan te gaan. Maar dat was toen zo extreem dat ik binnen 3 dagen mezelf terugvond bij de gedwongen opname bij de GGZ. Ja. Dat was wel even erg intens. Maar dat kwam wel voort uit het nee zeggen tegen angsten. Ja, maar je hebt dat dus meegemaakt, die gedwongen opname. Daar zal je omgeving ook mee hebben geleefd. Hoe reageerden zij dan toen je zei, jongens, ik ga in mijn auto wonen? Mijn omgeving bedoel je? Ja. Nou, sommigen hebben het wel spannend gevonden inderdaad. Ja, tuurlijk. Ja, mijn ex-partner, die heeft die hele opname meegemaakt en ook de periode daarna, die had wel zoiets van, ja, is het echt wel verstandig om te gaan doen? Maar goed, ze kent me ook en ik denk, ja, nou ja, hij doet toch wat hij denkt dat voor hem goed is. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ja, ja, ja. Ja. En een gedeelte van mijn omgeving heeft het ook volledig gestimuleerd. Gestimuleerd? Ja, echt. Ja, ja. Ik was toen nog in opleiding voor trainingsacteur. Ik ben inmiddels afgestudeerd, ook als trainer. En inderdaad, mijn collega's en de docent Willy, die heeft echt gewoon gezegd, ja, dit moet je gewoon gaan doen. Dit is heel waardevol voor je, dus ga ervoor. Ja. Ja. En reacties van mensen die jou tegenkomen, want het mag niet officieel. Mag niet, nee. Nee. Nee. Nou, heb je daar wel eens reacties op gehad van beveiligers of agenten? Eén keer, dat was de Marechaussee. En dat was toevallig ook hier in de buurt van Hilversum. Ja? Ja, dat was de nacht na mijn verjaardag. Ik was bij mijn zus geweest en had mijn moeder opgehaald voor mijn verjaardag. En mijn zus zei, nou, ik weet daar bij Laagvuurse wel een mooi slaapplekje in het bos. Dus nou, ik daarheen gereden. Het was ook tering warm. Dus ik had gewoon de deuren open en de achterklep open. En lag gewoon op mijn dekbed te chillen. En ineens zie ik zo zaklampen naast mijn auto. En ik had het direct in de gaten van, oké, dit is volgens mij beveiliging. Oh. Ik denk, uh-oh. En ik zag toen ineens zo'n baret. ik denk, dit is een boswachter of politie had ik nog wel verwacht. Dus ik was gewoon verbaasd dat het de marechaussee was. Maar ze zeiden, ja, dit is in de buurt van Slot Drakenstein. Dus ik Beatrix. Moest, ik moest gelijk lachen. Ik zei, nou, ik ben geen bedreiging voor Beatrix, hoor. Ik ben dakloos. Daar heb ik niet gelijk verteld. Dus ik had eerst gewoon een van de lulverhaal van, oh nee, ik woon in het noorden en ik was net bij mijn zus en ik ben gewoon moe en ik lig even de chillen motor. Ik slaap niet, hoor, want volgens mij mag je niet slapen, maar ik was gewoon wakker. Maar ja, ze snapte ook wel dat er iets meer doorgevraagd moest worden. En op een gegeven moment vroegen ze om een rijbewijs. En toen dacht ik, ja, laat ik nu maar gewoon helemaal eerlijk zijn, want anders komt er alleen maar gezeur van. Ja. Het was uiteindelijk een superleuk gesprek. Want ik ben ook aan het vloggen, dus dat zei ik ook. Van, mag ik anders een vlog maken van jullie? Waarschijnlijk mag dat niet. Nee, dat mag natuurlijk niet. Maar ze waren wel benieuwd. Ze zeiden ook, ja, hoe kunnen jullie je vinden dan op YouTube? Wow. Ja, en uiteindelijk zeiden ze, nou, weet je wat we doen? We maken een aantekening in het systeem dat jij hier staat vannacht. Zodat je er niet lastig gevallen zou worden door andere instanties. Dus je kan deze nacht gewoon rustig je doorbrengen. Ja. Dus ze hebben voor één nachtje een gedoogbeleid. Ja, ik wou net zeggen, dus het mag officieel niet. Maar het lijkt dus te worden gedoogd. Want dit is de enige keer dat je bent aangesproken. Het is de enige keer. Nou, weet je, een auto op een parkeerplaats valt niet echt op, hè? Nee. Kijk, als jij met een camper op een parkeerplaats in het bos gaat staan en er rijdt een boswachter langs, ja, die gaat dan even kijken. Maar ik heb gewoon een stationcar en die ziet er heel erg normaal uit. Dus wat is daar raar aan? Ja. Dus ja, wie gaat er naar kijken? Ja, waar ben je allemaal geweest? Waar heb je allemaal geslapen? Wat voor plekken? Heel veel in de buurt van Drenthe. Ja. Vooral bij parkeerplaatsen in de buurt van bossen. Want de bossen die zijn 's nachts verboden toegang. Bij elk bos, bijna bij elk bos staat een bordje niet betreden na zonsondergang. Dus die parkeerplaatsen daarna, ja, die zijn gewoon leeg. En daar gebeurt gewoon helemaal niks. Dus dat is ook een manier om je eigen veiligheid te waarborgen? De rust vooral. De rust? Ja. Ja. Ik ben niet echt bang, maar het is meer de rust. Ja, er gebeurt gewoon helemaal niks. Ja. Ja. Je kan natuurlijk ook zeggen, ga gewoon naar een daklozenopvang. Ja, dag. Ja, dag. Ja, dag. Dat wil je niet? Nee, ik heb daar gewerkt, joh. Dat is echt knetterintens. Dan heb je van die stapelbedden en dan slaap je met allemaal andere mensen op een kamer, waarvan een aantal misschien ook wel onder invloed zijn. Dus er hangt vaak ook wel een dranklucht. Mm. Je moet heel goed op je spullen letten. Want ja, nou ja, hè, eerlijkheid is daar ook niet het grootste goed. Nee, dat is. En ik vind ook niet dat ik dat echt nodig heb, omdat ik mezelf kan redden. En mijn netwerk heeft ook aangeboden van, als je het zwaar hebt, kun je een nachtje bij ons slapen. Je kan bij mij komen wassen, je kan bij die komen douchen, je kan daar komen eten. Het is echt niet normaal hoeveel hulp mensen elkaar eigenlijk bieden. Waar ik heel veel nee op heb gezegd in eerste instantie, omdat ik het allemaal alleen wou doen. Ja. Ja. Maar waarom heb je toch uiteindelijk ja gezegd? Ik had geen keus. Nee? Nee. Nee, dat was voor mij een heel duidelijke spiegel. Dat was een moment. Ik had inderdaad in het bos geslapen. Ik was daarvoor bij een vriendin geweest, maar ik voelde me zo ongemakkelijk dat ik weer weg moest. En ik wist ook gewoon, 's morgens vroeg wordt het gewoon taai. Want het was net het begin van de vakantie. En dat was zo'n parkeerplaats bij zo'n toeristische plek. Dus ik wist gewoon, ja, als ik morgenochtend wakker word, is het hier gelijk druk bevolkt. Dus ik moet gelijk weg. Dus ik werd wakker, ben gelijk gaan rijden en heb ergens anders de auto neergezet. Ben een broodje gaan smeren. Ja. En toen kwam er een man aangelopen vanuit zijn woning. Dat was een villa en aan de overkant van de weg, daar stond ik. En die vroeg, het eerste wat ik dacht van, ik doe toch niks raars. Wat ga je doen? Wat is dit? Ik zit gewoon in mijn auto, ja. Het is gewoon een dag, ik doe niks. Maar hij vroeg van, waarom ik daar stil stond. Ik keek hem aan, ik schrijf me gewoon een broodje aan het smeren. Niks bijzonders, toch? En toen zag hij al mijn spullen. Toen vroeg hij door van, hey, wat is dat allemaal? Dus ik zei, nou ja, ik ben dakloos en ik woon in mijn auto. En hij zei, oh, interessant, leuk. En ik denk, nou, ik heb hier geen zin in, weet je. Laat me met rust, ik voel me niet zo fijn. Dus laat me maar even. Maar hij vroeg toch door en zei, kom anders een bakje koffie drinken. Ik zei, nee. Dat hoeft niet en het redt me wel. En toen raakte hij een emotionele snaar. Mijn beste vriendin die heeft 1,5 jaar geleden zelfmoord gepleegd. Mm. En ik weet niet. Op een of andere manier ging het gesprek die kant op. En het raakte me, want haar foto ligt onder mijn stuur. Ja. Dat dingetje om mijn stuur hoger en lager te zetten, dat is lam. En een fotolijstje vult precies dat gat op. Dus inderdaad, Maduri, die vult het gat tussen mijn stuur en En toen werd ik emotioneel en toen zei hij, kom toch mee naar binnen, zei hij. En dat heb ik toen gedaan en een bak koffie met hem gedronken. En het was zo'n leuk gesprek. En ik was zo blij dat ik ja had gezegd. En toen kwam het inzicht van, ja, soms willen mensen jou iets geven of een ander iets geven. En door nee op te zeggen, benadeel je eigenlijk ook de gevende partij. Ja. Dus het is voor mij wel duidelijk geworden dat ik vaker ja mocht zeggen. En daar heeft iemand me bij geholpen. Ja. Ja. En was de reden dat je eerst nee zei, omdat je toch een soort argwaan had voor de ander? Sociaal ongemak. Sociaal ongemak. Ja, omdat ik me emotioneel voelde en me ongemakkelijk voelde. En echt sociaal ongemak. Ja. Want ik merk wel uit je verhaal dat eigenlijk iedereen die je tegenkomt is heel positief. Ja. Ja. Nou ja, niet iedereen is heel positief. Sommigen snappen het gewoon niet. En dat merk je ook gewoon in het gesprek. Want toen ik bij het Antikraak wonen, nou ja, de woning leeg aan het halen was, kwam er op een gegeven moment iemand langs die daar straks gaat wonen als het allemaal verbouwd is. En die vroeg ook, nou, ga jij straks naartoe dan? Dus ik zei, nou, ik ga dakloos worden. Ik ga het wel zien. En eerst vond hij het interessant en leuk. Tot hij de conclusie had van, ja, maar dan heb je echt geen plek meer. En ik zag gewoon dat hij verdween. Hij begreep het gewoon niet. Hij kon niet meer luisteren. Hij was gewoon weg. Wauw. Dus ja. Ja. Wat ik me ergens ook wel kan voorstellen. Want wie doet nou zoiets? Nou, ik dus. Jij. Ja. maar hoe deed je dan met nou ja, de basisbehoeften? Eten en douchen. En hoe doe je dat allemaal? Douchen. De Drentse A. Dat is een rivier in Drenthe. Die is super schoon. En dat is stromend water. Daar kon ik lekker in, nou ja, in ballen zelfs. Ja. Ja. Ik heb ook Wim Hof trainingen gedaan en heb zelf ook Kou. Ja, en ik heb zelf ook training daarin gegeven. In Zuid-Laren had ik ook een eigen ijsbad. Dus zo deed ik dat douchen. Wat vroeg je nog meer? En met eten en alles? Gewoon opeten en kouwen. Ja, dat snap ik. Maar je hebt natuurlijk niet iets om te koken. Of hoe deed je dat? Ik had een heel klein gastoestelletje en wat pannetjes. Dus daar kon ik op koken. Gewoon heel, ja, net alsof je op de vakantie bent, net als op de camping. Ja. En ik maakte veel salades. Ja. Ja. Voelde het ook als één grote vakantie? Ja en nee. Want ik was ook nog aan het werk. Dus soms was het wel eventjes, jezus, nu snel maar wat eten. En dan maakte ik ook gewoon af en toe gewoon een salade. Of ik had gewoon eventjes iets simpels. Ja, ja, ja. Wisten mensen van je werk dat je zou wonen? Ja. Ja. Ja. Niet allemaal, want als acteur, ik ben dan trainingsacteur. En dan kom je dus in communicatietrainingen, nou ja, voor een training te geven. En ik ga niet in alle trainingen vertellen hoe ik woon. Want dat is niet relevant. Het gaat om de deelnemers. Maar we doen soms wel eens een oefening, zodat de deelnemers kennis kunnen maken met de acteur. En die oefening heet labelen. Dan mogen de deelnemers allemaal labels op mij plakken wat ze denken dat ik ben, of wie ik ben, of wat ik doe. Ja. Dus hoe woon ik? Waar hou ik van? Wat doe ik in het dagelijks leven? Wat zijn mijn kwaliteiten? En dan is het natuurlijk super grappig om uiteindelijk erachter te komen, oh, hij woont in zijn auto. En dan komen er wel vet veel vragen omhoog meestal. Ja, ja, ja, ja, ja, dat, ja. Dat maar inderdaad, die standaardvraag, hoe doe je het met eten? Hoe doe je het met douchen? Hoe doe je het met naar de wc gaan? Hoe doe je het met wassen? Dat zijn de vragen die ik het meeste heb gekregen. Ja, is dat soms vermoeiend, al die vragen? Ja. Of vind je ze alleen maar leuk om te wandelen? Nee, soms vind ik het echt vermoeiend. Ik denk, jeetje, is dit nou het enige wat je kan bedenken? Ja. Maar kennelijk is dat belangrijk voor mensen. Wat zou je dan liever hebben dat mensen erover vragen? Ja, ik denk wat dieper van hè, wat zijn je drijfveren om dit te doen? En wat kom je tegen? Wat zijn je angsten? Heb je ambities? Ja, dat soort dingen. Ja. Maar ik denk dat het ook heel veel mee te maken heeft met wat mensen zelf het belangrijkst vinden. Dus zo ben ik te gaan kijken van, wat is de eerste vraag die iemand stelt? Dat is misschien wel het belangrijkste voor die persoon. Ja. Van, hoe doe je het met eten? Nou ja, kennelijk is dat dan belangrijk voor die persoon, hoe je dat met eten doet. En nou ja, hoe doe je het met wassen? Dat is iemand die schone kleren belangrijk vindt. Ja. Vind je dakloos dan het juiste woord? Nee, eigenlijk niet, want ik heb een auto met een dak. Het is geen cabrio. Ja. Nee, maar ik heb niet het idee dat jij het gevoel hebt, dat bedoel ik er meer mee, dat je geen plek hebt. Nee, hier. Dit, ik met mijn eigen plek. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat heeft het dakloos zijn dan met je gedaan? Sta je nu anders in het leven dan voor die tijd? Of? Ja, ja. Nou ja, ik ben er echt achter gekomen dat alle patronen waar ik tegenaan loop en liep, dat die exact hetzelfde waren. Dus het heeft niks met de omstandigheden te maken. Het heeft er alles mee te maken met hoe je hier in je eigen bovenkamer met de dingen omgaat. Ja. Want de ene dag werd ik wakker en had ik vet veel zin in de dag. En een ander moment werd ik wakker en had ik zoiets van, oh, ik heb geen zin en weet ik veel wat. Terwijl de omstandigheden hetzelfde waren. Ja, ja. Maar het lijkt me ook wel angstig, hè? Want je weet dat de politie je een boete kan geven. Je weet dat je kan worden weggestuurd. In het begin heb ik daar wel heel veel moeite mee gehad, inderdaad. Toen was het echt elke nacht mijn angst. Komt iemand klop, klop, klop, of de politie, of weet ik veel wat. En op een gegeven moment had ik een migraineaanval eind van de middag. En ik ben inderdaad in Drenthe naar een plek gereden waar ik wel vaker had gestaan, bij een restaurantje waar gewoon 's avonds nooit meer wat gebeurt. Maar ja, het was nog licht. Ah, ik lag er zo af. Ik kon echt niet meer. Dus ik denk, nee, als nu politie, ik vind het prima. Dus ik heb zo'n slaapmaskertje opgedaan en ik ben gaan pitten. En ik denk, het zal me allemaal wel. Ja. En eigenlijk ben ik toen die nacht door de angst van de politie heen gegaan. Ja. En helemaal na mijn ervaring, na mijn verjaardag, inderdaad, dat je de Marseillaise langskomt en dat ik gewoon een leuk en open, eerlijk gesprek met ze heb kunnen voeren. En dat ik die nacht gewoon gedoogd werd. Dacht ik, waar moet ik bang voor zijn? Ja. Kijk, in het slechtste geval krijg je een boete. Nou ja, dan vecht ik hem aan. En in het slechtste geval moet ik hem dan nog steeds betalen. Nou ja, prima, dat is dan zo. Ja, en dan zijn er mensen die willen helpen misschien, of... Financieel heb ik geen probleem, hoor. Dus dat zou ik gewoon zelf betalen. Ja, ja. Want dat is een belangrijk punt, hè. Heel veel mensen denken dat alle daklozen, zeg maar, simpelweg arm zijn. Dat hoeft niet, hè. Ik ben niet rijk, maar dat komt omdat ik een lage levensstandaard vast kan houden. Ik hou gewoon van het leven en van dingen doen. Dus ik kan keihard werken om heel veel... Ik denk niet eens dat ik dat nog kan. Ik ben ook afgekeurde militair, dus ik heb ook wel wat, issues. Ja. Maar ik geniet er gewoon van om met weinig middelen veel te kunnen doen. Het was ook echt een bevrijding om al mijn spullen weg te doen. Ja? Ja. Wat was daar zo bevrijdend aan? Het gewoon allemaal niet meer hebben. Nee. Gewoon er geen omkijken naar hebben. Gewoon weg, alles weg. Het enige wat ik nog heb zijn kitesurfspullen. Ik ben ook kitesurfinstructeur en dat is een grote passie van me. Die staan bij een vriend van me in de schuur. En een paar dozen met kleren. Nou ja, naar mijn auto. Ja. En mijn vlogspullen. Ja, als ik eerlijk ben, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar je auto. Nou, laten we erheen gaan. Laten we erheen gaan. Dan gaan we ondertussen ook luisteren naar muziek. Je wilde graag Mountain to Move horen. Waarom die? Ja, dit nummer is speciaal voor mij uitgezocht na de eerste opleiding van het trainingsacteren die ik heb volbracht. En het past echt wel bij mij. Ja, het raakt me ook elke keer als ik hem hoor. En wake up now, word wakker uit de illusie. Waar zijn we nou met z'n allen mee bezig? Het is niet zo echt als dat we allemaal denken dat het is. Ja. Ja. We gaan aan de luisteren en dan gaan wij ondertussen naar jou toe. Gezellig. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. This moment is a mountain to move, so move it inside and wake up. Give it to me, holding, 'cause I was lost in comparison, always pretending I knew, but everything I was looking for, I was looking through. Oh, wake up now, wake up now. nog altijd bij mij in de uitzending is Joeri Verwij. Hij heeft een tijdje in zijn auto gewoond. En dat komt ook steeds vaker voor, dat dakloze mensen besluiten om in een auto te wonen. We hebben eventjes de studio verlaten, Joeri, want we zijn even naar je auto gegaan. Ik zie een grote glimlach op je gezicht gelijk. Ja, want ik ben hier super blij mee. Toen ik een week lang buiten had geslapen, dacht ik wil een andere auto hebben. En toen dacht ik, ja, oké, wat voor auto wil ik dan? En op een gegeven moment werd ik 3 keer ingehaald door een Volvo V70. En toen wist ik het. Dat wordt een Volvo V70 op gas. En er was een erfenis vrijgekomen van mijn oma. En dit is de erfenis. Nou, het ontroert me ook wel. Ja. Dit is de erfenis van mijn oma. Dit is de erfenis van je oma. Dus je oma is een soort van bijen. Ja. Ja. Ja. Ik zie echt van alles. Laten we het even doornemen. Ik zie hier op de bijrijdersstoel alleen al staat een bak met eten, melk, Barleduc drinken, dus water. Ja, wat heb je allemaal? Dit zijn mijn vlogspullen. Een flesje water. Hier, dus een waterkoker is dit. Op gas. Vochtig toiletpapier of vochtige toiletdoekjes om je dat schoon te maken. Thermosfles voor thee. Ja. Wauw, en ik zie je ook op de vloer. Wat is dit allemaal? Dat zijn rotzooi. Dat is mijn auto ook een beetje, hoor. Nee, ik had even een leeg tasje nodig. En dat is gewoon apparatuur van het vloggen. En dat is trouwens ook wel grappig. Dit is een spelletje. Ja? Ja, dan moet je pionnetjes verzetten. En Tessa, dat is nu mijn vriendinnetje een maand, die had me uitgedaagd om een geduchte tegenstander te worden. Dus ik ben er af en toe mee aan het oefenen. Zij is er echt teringsnel in, dus ik moet nog behoorlijk oefenen. Ja, want die vriendin, die Tessa, die heb je dus ontmoet toen je in je auto woonde. Ja. Hoe was dat voor haar? Dat moet je aan haar vragen, maar ik vond van mezelf van alles. Ik heb van haar gedacht, spoor jij wel, je bent een dakloze aan het daten. Dus toen kwam ik echt wel mijn zelfstigma daarop tegen. Nee, zij vond het eigenlijk wel gewoon interessant. En het maakte haar niet uit hoe ik woonde en leefde. Ze was gewoon geïnteresseerd in wie ik ben. Ja, ja. En dan ben ik natuurlijk ook benieuwd hoe je slaapt. Dan moeten we denk ik even naar achter lopen. Ja. Of wat dat zie ik hier allemaal? Ik zie een platte achterbank met een deken. Ja, dit is een nieuw bed. Dit is gewoon een bed. Ja, ja. Een matras. Ja. Het is een matras van de Decathlon, zo'n luchtmatras. Want anders, als je een normaal matras hebt, wordt het op een gegeven moment vochtig en het gaat schimmelen. Dus dit is een opblaasbaar matras. Daaronder zit nog een deken, doordat het wel wat transpiratievocht ophoudt. Als het echt koud is, heb ik een schapenvachtje om op te liggen. En gewoon lekker mijn dekbed. Ja, en daarnaast staan bakken met kleding. Vochtvreter is ook heel handig, dat het niet vochtig wordt in de auto. Ja, dit zijn bakken met kleding, inderdaad. Dat heb ik een beetje gecategoriseerd op ondergoed. Kleding als ik netjes moet zijn. Nou ja, gewoon dagelijkse kleding. Kleding als je netjes moet zijn, ja? Ja, soms moet je netjes zijn. Waarom moet je netjes zijn? Nou ja, soms vraagt het leven om even netjes voor de dag te komen. Ja, dat is wel zo. Dat wel. Maar ik denk ook wel, kijk, ik zie dit. En het eerste wat ik denk is, ik word er meteen een beetje claustrofobisch van. Het is zo klein. Ja, nou, kijk, mijn kussen ligt hier. Ja, aan de achterkant. Buitenwereld. Dus 9 van de 10 keer sliep ik gewoon met de kofferbak open. Oh ja, ja, ja, ja. Ja. Met mijn gezicht gewoon zo de natuur in. Ja, want anders heb je ook een soort opgesloten gevoel, of? Ik vind het heerlijk om buiten te slapen. Ik sliep regelmatig buiten. Ik had buiten, toen ik in Zuid-Laren woonde, had ik een slaapbank. Die stond gewoon buiten. En als ik gewoon zin had, ging ik daar lekker pitten. En als het nou regent, hoe doe je dat dan? Dan doe ik, als het echt keihard regent en de wind staat erop, dan doe ik hem wel een beetje dicht zo. Meestal zet ik dan hier iets tussen, dat ik hier nog wel ventilatie heb. Ja. En als het echt heel hard regent, dan doe ik hem helemaal dicht. Ja, ja. Ja. En heb je nooit het gevoel gehad van, oh, ik word een beetje gek hiervan, dat is zo klein? Ja, natuurlijk wel. Maar dan moet je niet blijven zitten in je auto, dan moet je gewoon naar buiten. Ja, want dat is groot en daar is alles. Ja, het is gewoon het slaapplekje. Dus ik zei ook wel eens van, dit is gewoon mijn bed op wielen en ik heb altijd mijn eigen plekje bij me. Ja, ja. Is dit ook hoe je het altijd ingericht had? Want je gaat vannacht weer slapen, hè, in je auto. Ik hoop dat ik kan slapen na de uitzending. Dat ik niet zo hyper ben en het zo leuk vond dat ik niet kan slapen. Maar ik ga vannacht zeker wel weer slapen, inderdaad. Ja, ja, ja. En heb je dan al van tevoren opgezocht waar je heen wil? Of? Mijn zus had 2 opties. En die zien er inderdaad wel heel interessant uit. Want mijn zus woont hier in Hilversum. Dus die had wel wat opties waar ik kon slapen bedacht. Ja. En dat zijn? Bij Laagvuurse ook weer. Maar dan bij, volgens mij, restaurant De Kuil of iets. En die andere, ik weet niet eens hoe die andere locatie heet. Moet ik even opzoeken op mijn telefoon. Ik sla dan interessante locaties altijd op onder mogelijk lekker slapen. En als ik daar lekker heb geslapen, dan verander ik hem naar lekker slapen. Ja, en als je er niet lekker hebt geslapen, hoe zit dat dan? Ja, dan haal ik hem weg. Ja, ja, haal je hem echt weg? Dan haal ik hem weg uit Google. Ja, dan ga ik hem niet bewaren. Ja. Inmiddels loopt de beveiliging ook langs. Hallo, Johan. De beveiliging. Hi. Dat zie ik niet. Hi. Heb je dit wel eerder gezien hier, Johan, dat iemand hier op het terrein slaapt? Nee. Nog nooit, hè? Nee. wel een keer in een camper, dat wel. Maar niet zo in deze vorm. Nee. Nee. Nee. En hoe is het dan voor jou om te zien, als beveiliger zijnde? Denk je gelijk, ik moet even checken wat er is? Ik schrik nergens meer van hier. Ja, je werkt met mij, hè? Dus dat begrijp ik. Scheelt, ja. Ja. Dan ben je al een stukje voorbereid. Maar als beveiliger neem ik ook aan dat je niet gewoon in de auto's gaat schijnen die gewoon geparkeerd zijn naar waar het donker is. Oké, wel. Bij alle auto's. Als er een verdachte situatie is, zeker. En dan schroom ik niet. Wat maakt dan een auto die ergens geparkeerd staat verdacht? Sommige mensen die komen hier binnenrijden, die blijven soms een half uur in de auto zitten. En die zitten ze misschien nog even te bellen, maar het kan ook foute boel zijn. Dan loop ik er even heen van, is alles in de orde. Ja. Ja. Hoe luister jij hier dan naar, Juri? Heb je dan gelijk het gevoel van, dan moet ik maar ergens anders slapen? Of hoe zit dat dan? Ik zou niet op het Mediapark gaan slapen om te beginnen. Want er staan hier iets te veel lantaarnpalen en het is hier mij iets te onrustig. Maar inderdaad, de vraag is alles in orde? Dat vind ik altijd een hele mooie vraag. Want ik ging er wel vanuit van, ik word gecontroleerd. Maar de vraag is alles in orde is eigenlijk vanuit de geïnteresseerdheid in plaats van in een oordeel. Ja, dus jij hebt ook vlogs gemaakt vanuit je auto. Hè? Hoe werkt dat? Hoe zit dat? Nou, ik ben gaan vloggen voor de Riepen. Dat is het straatmagazine van Groningen. Ik was daarvoor voor mezelf aan het vloggen. Maar de Riepen die heeft met mij samenwerking opgepakt. En ik heb dus nu een editor die het editwerk voor mij doet. En hoe werkt dat? Ik maak filmpjes en hij maakt er iets moois van. Ja, en wat houden die filmpjes in? De dingen die ik tegenkom, de dingen die ik meemaak. En gekoppeld aan de maandthema van de Riepen. Ja. Ja. En wat voor reacties krijg je daar dan op? Alleen maar positief. En ook dat mensen vinden dat ik vooruit ben gegaan in de kwaliteit van mijn vlogs. Ja. In het editwerk en de thumbnails die erbij komen. Het wordt gewoon steeds professioneler. Jij bent zo te horen vrij positief over het wonen in je auto. Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen hier gedwongen in wonen. Ja. Hoe sta je daar tegenover? Ik denk verander zo snel mogelijk je mindset van slachtoffer naar mogelijkheden kijken. Want als je in dat slachtofferstuk zit, dan is je hoofd naar beneden. En als je naar mogelijkheden kijkt, is je hoofd omhoog. Als je niet in die auto wil wonen, ga kijken wat voor mogelijkheden er zijn. Ga je netwerk aanspreken. Ga naar hulpinstanties. Vraag hulp. Ga er niet in blijven hangen als je dat niet wil. Ja, dus jij zou dit niet iedereen aanraden, hoor ik? Nee, zeker niet. Je moet je tegen kunnen. Het is soms best taai. Ja. Ja. En wat heb je nodig om hier tegen te kunnen? Een hele sterke mind. En een positief. Ja, ik ben een en al positiviteit in mijn gedachten. Ja. Dus ook niet altijd, want soms kom ik ook echt wel zware dingen tegen. En ben ik ook wel angstig. Maar ik weet dat toch weer snel om te turnen naar positiviteit. Ja. En in mogelijkheden te denken. En, Ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou ik er even in mogen? Om te liggen? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, dat moet je wel je schoenen uitdoen. Ja. Tuurlijk. Zo ging ik er zo in, via de... Via de zijkant, ja. Ik doe mijn schoenen nu uit. Ik zal het je even voordoen. Ja. Ik gooi die slippers gewoon hier, die weet ik hier meestal s'nachts. Ja, je gaat er nu in. Je gaat zitten in de auto en dan lig je er een soort van in. Ja. Oh, wauw. Dus wacht, ik heb dit dus nog nooit gedaan, in een auto geslapen. Dus ik heb mijn schoenen ook uitgedaan. Dat moet wel netjes blijven natuurlijk, daar heb je helemaal gelijk in. Dus jij gaat zitten hier zo, zitten? Op de achterbank. Oh mijn god. wat is dit klein. En dan zit ik. En dan ga ik nu zo met mijn hoofd bij de achterbank liggen. En dan lig ik... Oh, dit ligt eigenlijk best wel chill. Dat wil ik zeggen. Dan ben je toch een koning, of niet? Ja, dus ik ben wel een soort koning nu, inderdaad. Maar dit dan... Zo leef jij je leven, zeg maar. Want wat doe je dan de hele dag? Wandelen in de natuur, of... Ja, of gewoon werken, of naar vrienden toe. Of wat normale mensen doen die niet thuis zijn, zeg maar. Ja. Ja. Ja. En als ik wil zitten, dan zijn er bankjes genoeg om buiten lekker op te zitten. Ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk gewoon één groot huis heb je hier. De wereld is mijn huis. De wereld is jouw huis. Laten wij ondertussen weer naar de studio gaan. En dan gaan wij ondertussen luisteren naar muziek. En daar vertel je zometeen meer over. Daar vertel ik zometeen meer over, ja.

De Cinematic Orchestra op NPO Radio 1 met To Build a Home. Ja, Jordi, wij zijn inmiddels weer in de studio beland, maar jij wilde graag dit nummer horen, hè? Waarom? Ja, nou ja, toen ik inderdaad werd uitgenodigd hier voor de radio en werd gevraagd om 3 muzieknummers in te brengen, moest ik wel even denken, want muziek, dat is daar hou ik van. Maar ik ben er nooit mee bezig geweest met de artiesten en hoe nummers heten. Dus ik doe het meestal gewoon met Siri. Als ik al iets leuks hoor, dan zeg ik play more like this. ik vroeg dus aan Tessa, die weet dus wel veel van muziek. Van, hey, heb jij misschien ideeën of wil jij meehelpen? En zij gaf dit nummer als suggestie. Ik kende hem niet echt nog. Dus de eerste keer toen ik hem luisterde, dacht ik, ja, ik weet niet, het is een nummer van jou. Maar ik heb er nog niks mee. En ik heb hem wat vaker en wat meer geluisterd. Op een gegeven moment ook met de tekst erbij, wat doorgelezen. En ineens ontroerde hij me heel erg en raakte hij me. Ja. Ja, ik merk het nu ook weer aan. Ja. Het raakt je opnieuw. Ja. Ja? Ja. Ja. Wat is dat op dit moment? Ja, het beschrijft ook een stukje van, hè, het loslaten van wat ik had. En ik had natuurlijk een prachtige plek. En dat moest natuurlijk ook weg. En het avontuur tegemoet gaan en ja, laat het gebeuren. Ja. En ik vind het heel fijn van haar dat ze gewoon heeft meegedacht en dit met dit nummer is gekomen. Dus ik vind het ook heel mooi om dit nummer in het playlistje erbij te hebben. Speciaal voor Tessa. Speciaal voor Tessa was dit de Cinematic Orchestra met To Build a Home. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Ik ben nog steeds in gesprek met Jordi Verweij. En we spreken deze nacht over dakloos zijn. Want Jordi die heeft dus een tijd in zijn auto gewoond. Woont inmiddels op een schip. Maar vanaf maart misschien toch weer in je auto, hè? Ik denk het wel. Ik weet het nog niet. Nee, dat weet je nog niet. Laten we het ook eventjes hebben over de wetgeving eromheen. Want de afgelopen tijd is het aantal daklozen alleen maar meer geworden, hè? Zo telde het leger des Heils afgelopen zomer 6016 daklozen in Nederland. Ter vergelijking, dat is een stijging van 23% ten opzichte van de vorige zomer. Schrik je hiervan? Ja en nee. Mm-hmm. Want ik denk dat er ook heel veel dakloosheid niet bekend is binnen de statistiekcijfers. Dus ja, maar dat het meer wordt, ja. Het is een bijzondere tijd waar we nu in leven. Er is veel aan de hand in de wereld. Ja, ja. Ja. En het is voor jou misschien ook een dubbel gevoel. Want jij bent heel enthousiast over in je auto wonen. Ja. Maar ja, niet iedereen zal dat zijn. Dat snap ik. Ik denk dat er maar weinig enthousiast over kunnen zijn als je gedwongen in zo'n situatie terechtkomt. Ja. Ja. En dat is het belangrijkste woord hier, hè? Gedwongen. Gedwongen. Ik heb mijn eigen keuze gemaakt, dus bij mij zat er geen dwang achter. Ja, en we hadden het al eerder ook eventjes over opvanglocaties. Dat is natuurlijk ook een optie. Jij hebt daar ook gewerkt. Wat deed je? Wat was jouw functie? Ik was in eerste instantie ben ik bij het Kopland gaan werken als stagiair ervaringsdeskundige. Ik deed de opleiding tot ervaringsdeskundige, waarin ik dus mijn eigen cliëntervaring inzette in het begeleiden van cliënten en het verbreden van de perspectief van hulpverleners op hoe een cliënt zich kan gedragen, eruit kan zien, kan meemaken. En uiteindelijk hebben ze me ook gevraagd om trajectbegeleider te worden en als agogisch medewerker in de nachtopvang te gaan werken. Ja, waarom heb je daar toen ja op gezegd? Omdat ik geld nodig had. Ja. Maar je bent er uiteindelijk wel mee gestopt. Ja, waarom? Ik had na een half jaar een functioneringsgesprek. We waren allemaal super tevreden. Ik kreeg contractverlenging. En na anderhalve week zie ik dat contract nog ongetekend op mijn keukentafel liggen. Ik denk, ja, dit zegt ook iets dat ik dit contract niet wil tekenen. Ik wou het niet meer. Ik wou er niet meer aan meewerken. Aan de manier hoe het systeem ingericht is. Het klopte niet voor mij. En wat is die manier? Nou, er wordt gebracht en echt geen disrespect naar de mensen die daar werken. Want die werken echt wel met hun hart en hebben echt het beste voor met de dak- en thuislozen en de cliënten. Daar wil ik echt niet aan tekort doen. Maar het komt voort vanuit de maatschappij die niet geconfronteerd wil worden met overal rondliggende zwervers midden in de nacht. Mm-hmm. En dan wordt maar gezegd, jullie moeten maar naar de nachtopvang. Maar zoveel plek is er niet. Toen ik daar werkte was er plek voor 25 man en de rest kon gewoon weer naar straat. En dat is best taai. Helemaal als jij om 10 uur 's avonds met je rugtasje voor de deur van de nachtopvang staat en je krijgt te horen, nee sorry, we zitten vol. Dus dan moest je bijna een soort schifting houden, jij wel, jij niet. S morgens gingen de lijnen open, dus je kon bellen. En de eerste 25, die hadden een plek. Maar de rest werd op de reservelijst gezet. En er werd wel gezegd, kom wel langs. Want het kan gebeuren dat iemand niet komt opdagen. Dus ja, er stonden meestal ook wel 10 mensen van op de reservelijst te wachten op hopelijk op een plekje. Ja, en die hoorden dan ook regelmatig, nou, vaak geen hoorden plek. Ze een nee. En ja, hoe reageerden ze dan? Soms boos, soms begrepen ze het. Ja, heel veel verschillende reacties. Ja. Er was één heel heftig moment. Dat heeft ook wel mijn ogen geopend met hoe naïef ik af en toe kan zijn. Er is zo'n sluis met deuren. En wij hadden dus, we spraken de cliënten via het raam. En ik mocht toen de boodschap doen naar iemand die niet goed kon lopen, terwijl het vroor buiten, tot er geen plek meer was en dat het vol is. Ik denk, ik vind het zo niet menselijk om achter een glas via een knopje te zeggen dat er geen plek is. Dat doe ik van mens tot mens. Dus ik ben de sluis uitgegaan en ben naar hem toegelopen en heb gezegd, sorry, maar we zitten vol en het kan niet meer. En hij werd best boos, maar er waren nog meer mensen erbij. Die werden ook boos voor hem. En toen had ik ineens een probleem. Want ik kon niet meer terug naar binnen, want mijn collega had niet in de gaten dat het uit de klauwen aan het lopen was. En de deur achter me was dicht. Ja. Dus ik, shit, dit is niet heel handig wat ik nu gedaan heb. Ja. Ja. En het is goed afgelopen doordat ik dacht van ja, ik moet tijd winnen. Dus ik heb toen tegen hem gezegd, oké, ik ga het met mijn collega's overleggen. Dus dan ga ik nu weer naar binnen om het te overleggen. Maar ik kan je niks beloven. En vervolgens ben je niet teruggekomen? Nee. Maar wel verteld dat we inderdaad vol zaten en dat het inderdaad een nee was. En dat ik vond het zo niet menselijk. Ik vond het zo heftig om te moeten doen. Ja. Ik denk, nee, hier wil ik niet aan meewerken. Nee. En als ik dan bij zo'n opvanglocatie ben, hè, en ik word wel binnengelaten, waar kom ik dan in terecht? Hoe ziet het eruit? Nou ja, ik heb toevallig vandaag met de opvanglocatie in Groningen gebeld om even te verifiëren of de informatie van toen nog hetzelfde is als nu. Er zijn wel wat dingetjes veranderd. De nachtopvang is geen nachtopvang meer, maar is een 24-uursopvang geworden. Dus daar is het wel een, nou, ik denk dan wel verbetering in, dat niet per se de slapers meer om 10 uur op straat moeten. Ja. Maar toen de tijd waren het kleine slaapkamertjes met stapelbedden. Volgens mij stonden er 2 stapelbedden in een kamertje, dus nou ja, 4 slapers per kamer. Er was een douche op de gang en een toilet op de gang. Je komt binnen en je krijgt een pakketje met schoon beddengoed om je bedje op te maken en een handdoekje. Je kan een hapje eten krijgen, 's morgens een broodje smeren en een lunchpakketje. Ja. En een bakje koffie of thee. Ja. Maar het is niet gratis, hè? Nee, het kost €5,50. €5,50. Ja, €5,50. En bij de meeste mensen gaat dat via de sociale dienst. Die vertekenen een verklaring waarbij dus de nachten die je daar doorbrengt in mindering wordt gebracht van de uitkering. Ja. Dus daar wil ik gelijk eventjes, ik hoop dat de daklozen die er horen nu niet boos op mij worden, een grote illusie doorprikken. De meeste mensen die op straat om geld vragen, vragen het niet per se voor de nachtopvang. Maar? Voor andere dingen. Ja. Want het gaat meestal via de sociale dienst. Op een uitzondering daar gelaten. Maar die hebben meestal een andere bron van inkomen en niet vanuit het bedelen. Ja, precies. Ja. En je hebt net natuurlijk jouw ervaring gedeeld. Maar hoe zit het eigenlijk in het algemeen met de regels voor mensen zonder woon- en verblijfplaats? Je moet een inschrijfadres hebben, een postadres. Ja. Want als je op een gegeven moment onvindbaar bent voor de overheid, dan word je uitgeschreven uit het zorgstelsel, uit het pensioenstelsel, en dan ben je gewoon geen inwoner meer van Nederland. Dus dat moet geregeld zijn. Ik kreeg na een week een telefoontje van de gemeente, omdat ze zich afvroegen waar ik was. Want ik had een andere auto gekocht daar waar ik, nou ja, hè, waar we net eventjes bij waren. Ja. En het kentekenbewijs was teruggestuurd, omdat ik dus geen adres meer had. Want het adres waar ik woonde had ik me nog niet uitgeschreven, maar er was de postbus inmiddels dicht. Dus de gemeente die was binnen een week, belde ze me op. Ja. En ik zei van, ja, ik ben nu dakloos. En toen vroeg ze, waar heb je dan geslapen? Ja, in mijn auto. En toen was het even stil. En toen kreeg ik 3 weken de tijd, of 6 weken, dat weet ik niet meer, om het te regelen, want zij ging met vakantie en na de vakantie moest het geregeld zijn en dan zou er een adresonderzoek gestart worden en dan zou ik uitgeschreven worden. Ja. Ja. Is dat dan frustrerend toch voor je? Ik vond het wel even spannend, maar ik heb toen met mijn zus overlegd dat ik bij mijn zus als postadres me kon inschrijven. Ja. Ja. En dan ben je nu nog steeds ingeschreven? Ja. Ja, dus officieel woon je daar? Nee, het is echt alleen het postadres. Oh, oké. Okay. Ja, dus de overheid kan me bereiken via het adres van mijn zus. Ja. Maar een postadres betekent dat ik daar niet ingeschreven sta. Want anders zou zij meer gemeentelijke belastingen moeten betalen. Ja, precies. Dus ik ben inderdaad geen inwoner. Maar voor de meeste instanties is het hetzelfde. Ja. Ja. Is dat dan ook een reden dat veel mensen ervoor kiezen om in hun auto te slapen? Want heel simpelweg, het voorkomt natuurlijk ook inderdaad veel gemeentelijk gedoe. Nou ja, het zou kunnen hoor. Dat weet ik niet. Vind ik een moeilijke vraag. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja. En hoe word je dan, als je net dakloos bent, hè, hoe word je dan op de hoogte gesteld van al die regels? Niet. Ja, of je meldt je aan bij een hulpinstantie die je daar wegwijzing kan maken. En er is een Facebookgroep, Stichting Postadres. Daar kunnen ook mensen met dit soort vragen terecht. Maar ook dat moet je wel weten. Ja. Of je moet erop geattendeerd worden. Het is niet dat je dat op de basisschool krijgt met, nou hé jongens, als je later dan dakloos wordt, dan zijn dit de stappen die je moet ondernemen. Ja. Zou je dit graag anders zien? Nou, ik denk wel dat er meer bekendheid over mag. En ik vind de regels mogen echt wel wat soepeler. Want hè, kijk, ik kies er dan bewust voor. En ik ben het avontuur aangegaan. Maar als de regels wat soepeler zouden zijn, dan zouden misschien meer mensen die dit zouden willen de keus kunnen maken om het gewoon te gaan doen. En dan zou misschien er ook minder woningnood zijn. Omdat de mensen die niet per se in een woning willen leven, op een andere manier gaan leven. Mm-hmm. En vind je dan dat gemeentes nu voldoende doen voor daklozen? Vind ik moeilijk, omdat ik niet precies weet wat ze allemaal doen. Dus daar zou ik de gemeentes mee tekort doen als ik zeg nee. Dus dat zou ik per gemeente afhankelijk zijn. En wat ik gisteren hoorde bij Wende, dat is de organisatie in Groningen, vind ik dat ze het echt wel goed opgepakt hebben. Ja. Ja, het maar, is echt een verbetering al als in de tijd toen ik daar werkte. Dus dat vind ik wel respectvol om te zeggen. Ja. Toch heb ik ook wel het idee dat het algemene beeld, en ook vanuit handhaving is, daklozen zijn vies, zijn gevaarlijk. Nou, dat is wel grappig. Het standaardbeeld van dakloosheid, dat is een man met een onverzorgde baard, ja, op een bankje met daarnaast een blikje Schutebrouwer. Ja. Ja. En op een gegeven moment ben ik benaderd door een fotograaf. Want die was bezig met een reportage met andere fotografen om dakloosheid op een andere manier in beeld te brengen. Om dat stereobeeld te gaan veranderen. Want er zijn dus heel veel vormen van dakloosheid, maar die zie je niet. Ik bedoel, als ik gewoon zo over straat loop, zie je niet aan mij dat ik dakloos ben. Nee, je ziet er netjes uit. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, ik word niet herkend als zijnde, dat is een dakloze of dat is een zwerver. Ik ben ik ben ook niet dakloos, hadden we net al bedacht, omdat ik een dak boven mijn hoofd heb van mijn auto. Heb je dan wel eens gehoord dat je dat dan mensen vertelt? Van ja, ik heb geen huis, dat zeggen, oh, maar je ziet er helemaal niet uit als een dakloze. Ja. Hoe is zo'n opmerking voor jou? Ja, prachtig. Ja? Ja, ik ben blij. Ja? Ja, want soms zie ik er ook wel eens wat meer scruffy uit, dat ik me iets langer niet geschoren heb. En dat ik denk van ik loop er nou wel weer bij als een of andere mafkees. Ja. En als ze dat had ik niet gedacht. Dan zie ik er nog wel goed verzorgd uit. Ja, ik merk soms ook wel dat het daklozen moeilijker wordt gemaakt. Je hebt bijvoorbeeld die parkbankjes, daar worden dan soms van die leuningen tussen gezegd, dat je er niet op kan slapen. Ja. Op stations wordt soms vervelende frequenties aan muziek afgespeeld. Ja. Is dat vervelend voor jou om te horen dat gebeurt? Ja, het is natuurlijk dubbel. Hè. Kijk, ik snap donders goed dat als jij... kijk, mijn ouders waren gescheiden. Mijn moeder had geen rijbewijs, dus wij gingen altijd met het openbaar vervoer. Ik kan me goed voorstellen dat het voor mij als klein jochie en voor mijn moeder en mijn zus best wel heftig zou zijn als we dan 's avonds laat op een station zijn en daar liggen allemaal mensen te slapen. Dus vanuit dat oogpunt kan ik het begrijpen. Maar vanuit het oogpunt voor als je het overkomt, is het natuurlijk verschrikkelijk. Want er is niks fijners dan een droog plekje waar je lekker kan liggen, dan dat je dat in het bos ergens moet gaan slapen. Ja. Of ook daar weggestuurd wordt. Hè? Want dat gebeurt ook dat boswachters op zoek zijn naar wildslapers. Ja, dus het is te makkelijk om naar de overheid te wijzen. Tuurlijk. Moeten we meer naar onszelf wijzen? Ja, altijd. Ja. Altijd hier. Vinger naar je eigen neus. Ja. Wat kan jij doen? Ja. En wat kan ik doen? In gesprek gaan met de mensen. Hm. Ja. Het diepste moment wat mij het meest geraakt had, was toen ik was net anderhalve maand dakloos. En ik had het weer even zwaar met mezelf. En ik zat in mijn auto met mijn iPad. En een mooi plekje uitgezocht bij het water. Ik zat het even kut te hebben. En op dat moment kwam er iemand aangelopen. En ik had hem zelf al gelijk gelabeld. Oké, dat is een dakloze, dat is een zwerver. En die kwam naar me toe en die vroeg om kleingeld. Mm-hmm. En ik had altijd een principe, ik geef geen geld. En ik heb wel eens wat te drinken of te eten gekocht voor iemand. Maar geld, dat was een soort principe kwestie, dat gaf ik nooit. Dus ik zei van, ik heb zelf ook niet veel te besteden. En zelf ben ik ook dakloos. Nou ja, dakloos, hè. Ik zei, dit is mijn huis. Dit is wat ik heb. En ik werd emotioneel. En hij werd ook emotioneel. Ja. En het was zo'n mooi moment. We ontmoetten elkaar gewoon als twee mensen. En hij deed al 4 jaar. En op een gegeven moment ging hij mij geld geven, omdat hij het zwaar voor mij vond, omdat ik nog maar net begonnen was. Ja, dat kon ik natuurlijk echt niet aannemen. En ik voelde me super decadent, want ik zit daar met een dikke vette Volvo en een iPad en een iPhone. Ja. Ik denk, ja, hij heeft helemaal niks. Nee. En ik wist zijn verhaal niet natuurlijk, maar dat hij het zwaar had, was wel duidelijk. Ja. Ja. Dat heeft mijn ogen wel geopend van, ja, wat gebeurt er als je het echt moeilijk hebt? Dan ben je er veel meer voor een ander dan dat je het niet moeilijk hebt. Ja. Hoe neem je dan afscheid van zo'n man? Dat lijkt me dan ook lastig. Met een hele dikke knuffel. Ja? Ja. Is dat ook een beetje de kern van wat je hier wil vertellen? Meer liefde voor elkaar? Absoluut. Absoluut. Ja. Het gaat echt om liefde. Ja. Ja. Ja. En het begint echt met zelfliefde. Mm. Als jij geen liefde voor jezelf hebt en je hebt een klein beetje liefde en je geeft dat weg, dat is net als een fontein die staat te sputteren. Ja. Maar je moet vanuit een gevulde vijver, kijk, dan kan je gaan stromen, dan kan je gaan geven. Maar daar heb jij ook even naar moeten zoeken dus, voor jezelf? Naar mijn zelfliefde? Ja. Ja, heel lang. Ja. Ja. En heb je die nu gevonden? Absoluut. Ja. Ook mede door dit? Het heeft het heel erg versterkt. Ja. Ja. Ja. Ja. Er was al veel meer zelfliefde als jaren daarvoor. Maar dit proces heeft het echt versterkt. En ik heb ook echt gevoeld van, ik kan heel erg veel aan. En wat er ook gebeurt, ik ben er voor mezelf. Ja. Ja. Hoe hoop jij dat jouw toekomst eruit ziet? Nog mooier dan nu. Nog mooier? Maar dat kan ook. Het wordt alleen maar beter. Ja? Ja. Ja. Ja. Zit je over, nou, laten we zeggen, 30 jaar toch in een huis met een vrouw en een kind? Een kind denk ik niet, want ik ga binnenkort een knipje laten zetten. Oh, ja, nou, oké. Okay. Nee, dat was niet. Ja, ja. Dus een kind wordt al redelijk moeilijk. Ja. Met een vrouw. Ja, ja, ik ben natuurlijk nu smoor verliefd en heb net een maand verkering. Ja. Dus ik weet het niet hoe het zou lopen. Maar ik denk wel dat ik gewoon een vrije jongen blijf. Dus of een campertje erbij, of een schip. Ik weet het niet. Ja, maar je zal nooit helemaal laten conformeren, hoor. Nou ja, misschien ook wel. Ik weet niet wat het leven me brengt en wat de bedoeling is. Waar ik wel achtergekomen ben, is dat je moet doen datgene wat de bedoeling is. En wat dat is, dat weet je pas op het moment dat het voor je neus is. Ja. En dat is gewoon vol in vertrouwen ervan uitgaan dat je krijgt wat je nodig hebt als je maar blijft kijken. Ja. Jury Verwij, ik wil je alvast ontzettend bedanken dat je hier was. Jij blijft nog wel eventjes zitten hier. Ik blijf hier, zeker nog wel want, even. Want heb jij vragen voor mijn gast, voor Jury, over bijvoorbeeld wonen in zijn auto of dakloosheid in het algemeen? Die mag je nu stellen via de NPO Radio 1 app of 0800-1121. Dat kan je bellen. Maar je mag ook reageren op onze stelling. En de stelling van vandaag is, in je auto wonen moet legaal worden. Dus in je auto wonen moet legaal worden. Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app om op ons te reageren. En dan gaat Jury straks met jou in gesprek. En ik ook. Nu eerst het nieuws van 3 uur. Met het NOS-journaal. In Zwitserland is een Nederlandse parachutespringer om het leven gekomen. Volgens zijn zus gaat het om Jarno Cordia van 44, een bekende basejumper. Dat zijn waaghalzen die niet uit een vliegtuig springen, maar vanaf een hoge plek op een berg of gebouw. Het ongeluk gebeurde in Lauterbrunnen. Cordia sprong vanaf een platform bovenaan een steile rotswand. Hij droeg een zogenoemd wingsuit, een pak met stof tussen armen en benen waardoor je langer kunt doorvliegen. Volgens de Zwitserse politie lijkt het erop dat hij meerdere keren tegen de rotswand is geklapt. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft nog steeds geen nieuwe voorzitter. Ook na nog eens 5 stemrondes kreeg de Republikeinse kandidaat Kevin McCarthy geen meerderheid. De laatste keer dat de voorzitter niet direct gekozen werd was in 1923. McCarthy ligt slecht bij een stuk of 20 partijgenoten van uiterst rechtse signatuur die hem niet conservatief genoeg vinden. Ook willen ze een aantal toezeggingen van McCarthy die hem als voorzitter minder macht zouden geven. De komende dag volgt er een 12e stemming over het voorzitterschap. In Mexico zijn bij gevechten tussen het leger en leden van het Sinaloa-kartel 3 militairen gedood. Het geweld in de stad Culiacán is een reactie op de arrestatie van een van de zonen van El Chapo, de voormalige baas van het Sinaloa-kartel. Zoon Ovidio Guzmán wordt in de VS gezocht voor grootschalige drugsmokkel. Leden van het kartel stalen auto's en vrachtwagens en staken die in brand om wegen te blokkeren. Ook werd een passagiersvliegtuig beschoten op het vliegveld van Culiacán. Niemand raakte daarbij gewond. De luchthaven is dicht. Het weer. Komende ochtend trekt vanuit het westen een gebied met pittige buien over. In de middag rustiger, met af en toe zon en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het afgelopen uur hebben we het onder andere gehad over dakloos zijn en over in je auto wonen, want dat doet mijn gast Jury Verweij. Welke regels gelden er nou allemaal als je dakloos bent? En hoe veilig is het om in je auto te slapen? En hoe ziet het leven er heel simpel gevraagd uit? Dat besprak ik dus met Jury. Hij heeft een tijdje in zijn auto gewoond en mag nu tijdelijk om een schip passen. Maar nu is het beurt aan jou om met Jury in gesprek te gaan. Omroep Je mag bellen, 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Je mag daar je vragen stellen, maar je mag ook reageren op onze stelling. In je auto wonen moet legaal worden. Dus in je auto wonen moet legaal worden, 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Jury, ik ga die vragen eerst aan jou stellen. Ik denk dat ik je antwoord wel weet. Maar hoe reageer je op deze stelling? Nou, toch wel twijfelachtig. Oh, vertel. Want als het wel legaal wordt, dan is Nederland natuurlijk, die moet het dan ook weer helemaal in hokjes gaan proppen. Dus dan ga je natuurlijk speciale parkeerplaatsen krijgen waar je dan 's nachts met je auto mag slapen. Dat haalt voor mij de scheude wel een beetje uit. Ja? Ja. Dus als het mag, dan is het voor jou niet meer spannend? Nou ja, kijk, als het mag, zoals het, hoe ik het nu doe, en gewoon op parkeerplaatsen in het bos, lekker in de rust, dan graag. Maar als er ineens 10 auto's om me heen staan, is het voor mij minder relaxed. Ja. Dus het is twijfelachtig. En wat zou je dan doen, denk je? Ja, meer zoeken naar rustige plekjes. Ja? Ja. Maar dan zou je wel in je auto blijven wonen, of zou je dan denken, nou, dan ga ik toch maar weer anti-kraak? Of... Het zou zomaar kunnen dat ik dan toch weer iets totaal anders ga doen, inderdaad. Ja, ja. Ja. Je mocht natuurlijk ook je vragen stellen via de NPO Radio 1 app. Dat heeft onder andere John gedaan. Hij wil graag weten, Jury, heb jij jezelf bijvoorbeeld wel ingeschreven bij woningcorporaties? Ik had me ingeschreven bij woningcoöperaties, maar ik heb ze niet verlengd. Niet verlengd? Nee. Heel bewust dus? Ja, ja, meer laksigheid. Beetje uitstelgedrag. Ik denk, ah, dat komt misschien nog wel een keer. Ja. Ja. Nee, maar ik zie mezelf niet in een standaard huurhuisje wonen. Nee. Nee. Dus, nee. Dus je vindt het niet nodig meer? Ik vertrouw wel dat er iets komt wat klopt op het moment dat het nodig is. Mm-hmm. Ja. En natuurlijk is het misschien handig om dat wel te doen. Dus misschien, dankjewel John, ga ik er toch nog wel weer even achteraan morgen. Dus ja, misschien is dit juist de bedoeling dat hij me dat die vraag stelt, dat ik er weer mee bezig mag. Ja. Ja, want ik weet wel dat ik zo weer ingeschreven kan worden, omdat ik uitgeschreven was, omdat ik niet had verlengd. Ja. Maar als je dus dan nog wel ingeschreven wil blijven staan, is het gewoon een belletje en het is weer geregeld. Ja, ik hoor je dit vaker zeggen, dat vertrouwen. Waar vertrouw je dan op? Is dat het lot, de universum, het leven? God? Waar vertrouw je op? Ja, ik denk wel het grote geheel. Mm-hmm. Het mooiste moment was dat ik in Nijmegen op een bankje zat en mijn water in mijn auto was op, maar ik zat nog veel te lekker op het bankje. Op een gegeven moment rijdt er op de fiets een kerel langs, die begint tegen me te schreeuwen. Ik schreeuw gewoon wat dingen terug. Hij stopt, rijdt terug naar mij, we hebben een gesprek. En ineens uit het niks pakt hij een fles spa en geeft het zo aan mij. Hier voor jou, zegt hij. Mm-hmm. Ja, dat kun je het er niet bedenken. Nee. Ik had geen water meer en ik krijg een 1,5 liter fles water van een kerel. Ja, wat is daar dan gebeurd? Voor jouw gevoel? Ja, wat is daar gebeurd? Is er een soort divine, ja, denk intervention? Wel. Ja. Ja? Ja. En ik denk dat dat de hele dag door gebeurt. Alleen zie het maar, kijk er maar eens naar. Stel je open, of je ogen open. Ben niet bang voor het onbekende. Ja. Ja. Ja. Je mag nog steeds je vragen stellen aan mijn gast, Jury Verweij. Dat kan dus in de NPO Radio 1-app. Of door te bellen, 0800-1121. We gaan ondertussen luisteren naar muziek. Het laatste nummer wat je hebt aangevraagd. Je wilde graag Chef Special horen met Afraid of the Dark. Ja. Waarom die? Nou, omdat ik toch nog altijd wel een kleine bange poepenzak blijf. Ja. En ik heb wel heel veel angsten. Alleen ik durf ze tegenwoordig echt wel aan te kijken. En ik word heel erg vrolijk van dit nummer. Ja. Als ik hem hoor, dan word ik hier gewoon heel blij van. En denk, ja, angsten blijven bestaan. Maar dat is helemaal niet erg. Nee, het is helemaal niet erg. Met een grote knipoog en een grote glimlach mag je ze aankijken. Ja. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be his friend. But I don't wanna end up in that same place again. Sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me to my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Oh, you best believe. There's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Chef Special op NPO Radio 1 op verzoek van mijn gast Yuri. Afraid of the Dark was dit. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Je mag je vragen stellen aan Yuri via de NPO Radio 1 app of bel me 0800-1121. En dat heeft onder andere Jacques gedaan. Jacques, goedemorgen. Goedemorgen. U wilde graag reageren. Jazeker. Vertel. Ja, het is misschien een beetje een rare vraag, maar wordt die jongen gestuurd of zo dat hij die dingen doet die hij eigenlijk wel leuk vindt? Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de vraag 1. Wat is de vraag nog één keer? Nou, waarom doet hij dat? Wat hij doet, kun je dat uitleggen? Waarom doe je wat je doet? Waarom doe ik wat ik doe? Goeie vraag. Ja, omdat ik het leuk vind om dingen... Ik doe even de koptelefoon af. Ja, ja. Omdat ik denk dat dat gewoon goed voor mij is om dingen te onderzoeken. En ik sta vrij in het leven. Ja. Ik denk er over het algemeen niet heel erg veel over na, gelukkig ja. Maar. Ja. Ja. Hoe reageert u daarop, Jacques? Nou, ik reageer hier zo op dat ik... ik wil iets over mezelf vertellen, maar dat heb ik toch geen les. Nou, mag wel. Mag wel, zeker. Ja, okay, nou, ik ben oud marinier. Kijk eens aan. Ik heb zelf ook bij de marine gewerkt. Ah, ja, joh. Ja, 10 jaar lang. Nou, kijk eens aan, en daar komt die onrust vandaan. Ja, precies. Ja. Dat begrijp ik. Ja. Jacques, heel erg bedankt voor je belletje. Chris heeft ook een vraag voor jou in de NPO Radio 1 app. Wel leuker, die zegt, Jury, dat is dan toch weer zo'n vraag die jij misschien de standaard vindt. De standaardvraag. Maar hoe zorg je voor verse lucht in de nacht als het wat minder veilig is op een plek? Ik heb altijd de autodeuren, dus de achterklep een stukje open. Ja? Ja, en als die op een heel klein stukje staat met een stokje ertussen, dan lijkt het net of die dicht is. Dus dat ziet niemand. Nee, nee, want dat zag ik dus net ook. Dat viel me ook op beneden, want wij waren natuurlijk even bij jouw auto. Hij is heel netjes. Ik zou bijna willen zeggen netter dan mijn auto, als ik heel eerlijk ben. Maar hoe netjes is jouw huis? Nou, ja, die is wel netjes. Ja, kijk. Kijk, mijn huis is... Ja, ja. Kijk. Ja, pap en mam. Ja, precies. Ja, dank je. Gerda heeft ook een vraag voor jou. Die zegt, Jury komt op bij mij zeer positief over. Complimenten daarvoor. Wat is het meest nare dat je dan hebt meegemaakt? Zowel buiten of als in de nachtopvang? Of overstijgt jouw positiviteit dit? Daar moet ik even over nadenken. Wat overstijgt mijn positiviteit? Ik heb daar even niet zo'n... Ja, ik ben niet altijd zo positief. Als ik in angst zit en ik zit in paniek, dan is het verre van positief. Alleen dan trek ik me helemaal terug en dan ben ik onzichtbaar. En dan laat ik mezelf niet zien. En daar heb ik wel van geleerd om mezelf dan binnen mijn netwerk wel te blijven laten zien. En wel te delen als ik het even niet zo zie zitten. Ja. En 9 van de 10 keer helpt dat direct. En ben ik direct er weer uit. En kan ik weer lachen om mijn eigen demonen. En ja, het leven als een groot feestje en spelletje zien. Ja. Ja. Ja, fantastisch. Roel heeft ons ook gebeld. Roel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Sorry dat ik even moest hoesten. Geen probleem. Het zit zo. Als je een auto hebt, dan heb je daar last van. Last van brandstof, onderhoud, verzekeringen. Mm-hmm. En zo'n dakloze uitkering, die is niet veel. Dus dan kan je dat moeilijk, denk ik... dat van betalen. Of je moet ergens werken, dat wel kan. Maar als je geen woonadres hebt, hoe kan je dat rondkrijgen met die lasten en zo? Want je moet volgens mij moet je een woonadres hebben. Ja, daar hebben we het net over gehad. Maar hoe doe je dat inderdaad met verzekeringen en alles? Ja, ik heb een postadres en daar is het allemaal op geregeld. En ik heb geen dakloze uitkering. Ik heb een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En ja. Daarnaast werk ik er ook als trainer en trainingsacteur bij. Dus ik zit niet heel erg onder... Nou, ik zit op sociaal minimum qua inkomen. Maar daar is het allemaal net mee te doen. En de brandstof, ik rijd gelukkig op gas. Ja. Ja, dan vraag ik me dus ook wel af. Want je zegt dus, je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uitkering. Uitkering, sorry. Is dit te doen als je... gewoon fulltime werkt? Vast wel. Ja? Maar dan moet je andere keuzes maken. Wat voor keuzes? Nou ja, het ligt eraan wat voor werk je doet, denk ik. Ja. Ja? Ja. Ja. Misschien is het zelfs wel makkelijker... omdat je minder tijd thuis door zou brengen. Dus je hoeft ook minder tijd rond te hangen. Je hebt je dagen wel gevuld. Ja, ja. Ik vroeg net natuurlijk ook... of je vindt dat in je auto wonen legaal zou moeten worden. En daar heeft onder andere Rick dit over gestuurd. Ik vind dat in de auto wonen legaal moet worden, zolang je niemand tot overlast bent. Tot overlast bent? Daar ben ik het heel erg mee eens. Ja, op parkeerplaatsen probeerde ik het ook altijd iets netter achter te laten dan hoe ik het aantrof. Dus als er wat rommel rondslingerde en er was een prullenbak, dan ruimde ik het wel even op. Ja. Ja, doet ook niet iedereen, denk ik. Nee, en daarom zijn er zoveel regels. Ja. Dat is het probleem. Ja, en Sophie heeft ook gereageerd. Ik ben het er wel mee eens eigenlijk. Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld met een bus de wereld rondtrekken en dan in die bus wonen. Dus waarom zou dat met een auto anders moeten zijn? Er zijn mensen die zich vrijer voelen als ze niet in een huis vastzitten en alle kanten op kunnen gaan. En als je ook op een schip kan wonen waarmee je rond kan varen, waarom dan niet in een auto? Het is wel handig om een vast postadres te hebben waar je dan regelmatig langs gaat. Maar waarom zou dat dan ook gelijk je hele woonadres moeten zijn? Als je de vrijheid kunt hebben om rond te reizen. Hoe reageer je daarop, Jury? Daar ben ik het volledig mee eens. Ja, ja. Ja, nou, dat is makkelijk. Ik vind dat Emma heeft wel een mooie vraag nog. Die wil graag weten, wat miste je het meest toen je in je auto sliep? Wat miste ik het meest toen ik in mijn auto sliep? Miste je iets? Nee. Helemaal niks? Tijdens het slapen sowieso niet. Nee, dat begrijp ik. Maar gewoon in het algemeen. Nou ja, toch dacht... De ene keer als het zeker van de regen en ik moest plassen. Dat ik dan inderdaad een droge wc miste. Maar ja, daar ga ik me niet moeilijk over doen. Ja, je gaat zo meteen weer in je auto slapen. Ja. Heb je er zin in? Ik ben nog niet moe. Nee, ja, ik moet wel helaas zeggen dat de uitzending hier er bijna op zit. Maar Juri, ik wil ontzettend bedanken dat je hier was. En ik vind je een ongelooflijk inspirerend persoon. Dank je wel. Dus, en ik hoop dat je dit verhaal nog mag blijven verspreiden. Dank je wel, Juri Verwij. Ja. Dank je wel. Yes. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Ook in het nieuwe jaar is onze vaste woordkunstenaar Esmee Ousmani er weer bij met een mooi spoken word verhaal. Ergens tussen al het bruisen en de drukte van de stad lag verscholen aan het eind een plek, mijn thuis, als een warm bad. Met een sluis en haar terras aan het water waar de zomerzon zachtjes achter verdween. Mijn huis, mijn thuis, mijn vaste baken. We groeiden samen, door de jaren heen. Vulden glazen, deelden verhalen. Zoveel hebben we beleefd. Waar we lachten en ook huilden, lief en leed hebben gedeeld. Waar we dansten en renden. Vielen, staan. Waar we lachten en huilden, maar ook moesten laten gaan. Ergens, tussen al het bruisen en de drukte van de stad, blijft dat speciale plekje daar aan het eind. Dat voor altijd in mijn hart. En natuurlijk, zoals altijd, heeft Esmee het ook weer voor je uitgelegd. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Ousmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. Een tekst dat gaat over mijn allereerste huis in Utrecht en hoe ik die met heel veel verdriet achter heb gelaten voor een plek waar ik naartoe ging verhuizen, maar waar ik eigenlijk nog best wel lang last van heb gehad, omdat dat gewoon echt mijn plek was daar in het centrum van de mooie Domstad. En deze tekst gaat dan ook echt heel erg over de plek thuis. Maar ook dat je eigenlijk dus in die end thuis heel erg met je meeneemt. Dat thuis niet zozeer een plek is, maar dat je dat zelf bent. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar een aflevering van Eitje, de podcast van de NTR. In deze aflevering hoor je hoe presentatrice Malou door het proces heen gaat van het selecteren van een donor. Welke opties kun je selecteren en hoe gaat het nou allemaal in zijn werk? En ook, hoe maakt Malou bepaalde keuzes? Het antwoord op deze en andere vragen hoor je nu in de podcast Eitje. Het is weer tijd voor een nieuwe lading kansen uit Denemarken. Ik hoop eigenlijk gewoon weer dezelfde Deense donor te kunnen bestellen, waarmee ik me dan kan laten insemineren in de kliniek in Leiderdorp. Ach ja, het romantische leven van een vrijgezelle dertiger met een kinderwens. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Ik ben Malou en dit is aflevering 2 van Eitje. Vertrouwen. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. De kliniek in Leiderdorp heeft een eigen spermabank. Maar let op, die is alleen voor mensen die in het postcodegebied rond de kliniek wonen. Want er zijn te veel mensen die er gebruik van willen maken en te weinig donoren. Ik val daar dus buiten de boot. Ook bij ziekenhuizen hebben ze een tekort. Daar kom je dan op wachtlijsten terecht. Maar je kan ook gebruik maken van een aantal buitenlandse spermabanken waar klinieken en ziekenhuizen in Nederland veel mee samenwerken. Zoals het Deense Cryos. En zo beland ik op een site die nog het meest lijkt op een combinatie van een dating-app en een webshop. En de site is helemaal veranderd. Nou ja, het is eigenlijk natuurlijk gewoon een webshop. Ik had het hier een keer met mijn kapper over en die kwam met de briljante naam voor de Nederlandse bedrijfstak, Zaadlando. Dromen worden werkelijkheid, staat er op pagina van Cryos. Ja, of niet, hè? Of jullie dromen, omdat jullie heel veel geld verdienen, zou dat het zijn? Het is een frisse, witblauwe website met allemaal foto's van stralend gelukkige ouders met blakende baby's. En als je op zoek donoren klikt, dan zie je allemaal jeugdfoto's met korte profielomschrijvingen, haarkleur, oogkleur, lengte, bloedgroep. Is er al een zwangerschap gemeld? En zo kan ik heel gedetailleerd kiezen hoe de vader van mijn mogelijke kind eruit komt te zien. Het is inmiddels al even geleden dat ik een bestelling plaatste. Nou, dan hebben we nu het spannende moment om te kijken of dezelfde donor er nog is. Na een uitgebreide selectieprocedure heb ik vorige keer een donor gekozen waar ik echt enthousiast van werd. Hij leek me leuk, aardig en een goed mens. En qua uiterlijk leek hij op mij, denk ik. Nee hoor, hij is dus niet meer beschikbaar. Oké. Nu ik de donor opnieuw wil bestellen, is hij dus uitverkocht. Dan gaan we maar eventjes het hele ding weer door. Ik kon eerst volgens mij echt kiezen uit iets van 1000 donoren of meer. En nu zijn het er 289. Oké. Ik denk dat dat komt doordat ik de anonieme donoren niet meer zie. Die moest ik er eerst zelf nog uitfilteren. Want die mag je namelijk niet gebruiken voor behandelingen in Nederland. Donorkinderen moeten, als ze ouder zijn, contact op kunnen nemen met hun donor. Terecht natuurlijk. En ook al zijn er nu een stuk minder donoren, nog steeds zijn er veel opties. En dus moet ik kiezen. Maar je hebt 3 profieltypes ook, dat was ook al zo. Je kan dan basic krijg je alleen een nummer. En wat hele simpele informatie. Extended, dan krijg je dus meer informatie over diegene. En met exclusive kan je dan dat je de enige bent. Je hebt de donor dan dus exclusief. Er lopen dan geen halfbroertjes of halfzusjes rond. Dat is natuurlijk een aansprekende gedachte. Maar daar betaal je dan ook de hoofdprijs voor. Geen idee hoeveel trouwens, want de prijs is op aanvraag. Nou, als ik dat bij kleding of kunstwerken zie, dan weet ik al dat ik het niet kan betalen. Dus dit laat ik ook maar even. En dit vind ik dus een hele ingewikkelde. Kan je dus ras aanklikken. Ik heb daar meteen wel een heel raar gevoel bij, maar oké. Afrikaans, Aziatisch, Caucasisch, Latijns-Amerikaans, Midden-Oosters. Ja, dit is toch eigenlijk verschrikkelijk. Maar dan doe ik maar wat het meest op mij lijkt. Etniciteit. Ja. Een hele lange lijst. Dan kan je dus op haarkleur. Ja, wat moet ik hier nou mee? Zijn dingen als haarkleur nou echt belangrijk? Donkerblond vind ik ook goed. Is niet echt wat ik ben, maar donkerbruin vind ik ook goed. Zwart haar vind ik eigenlijk ook wel goed. Blond haar. Dit maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit. Ik klik het wel gewoon even aan. Lengte. Ja, ik vind lang wel. Maar ja, dat is dus ook ingewikkeld. Want lang, ja, ik vind dus het wel fijn als een man langer is dan ik. Maar dat maakt voor dit natuurlijk niet uit. Ik vind het heel ongemakkelijk om al die vinkjes zo langs te lopen. Gewicht. Ja, wat erg, hè? Dat ga ik niet aanklikken, hoor. Bloedgroepen, ja. Dit is dan wel eventjes dat het dan voor IUI gebruikt moet kunnen worden. Nou, en dan gaan we maar even kijken. Dit is een groot verschil met een Nederlandse donor via een ziekenhuis of een kliniek. Daar kan je een voorkeur aangeven, maar je wordt gematcht door het ziekenhuis. En je krijgt in eerste instantie alleen wat basale kenmerken te horen. Ik kies ervoor om wat meer te weten over de donor en sneller te kunnen starten. Die keuze is alleen wel heel erg veel duurder. Wat op een paar pogingen misschien niet zo erg is. Maar goed, er komen momenten in dit proces waarop ik me afvraag of ik niet beter een andere route had kunnen kiezen. De prijzen lopen hier erg uiteen, afhankelijk van hoeveel informatie je wil hebben en van de kwaliteit. Maar ik ben per poging wel zo'n 1000 tot 1500 euro kwijt aan de donorzaad. En dat krijg je dus niet terug van de verzekering. Maar je krijgt wel een heleboel info. Hij drinkt wel alcohol. Zijn nieuwe doelen in het leven. Houdt van reizen. Hoeveel uur slaapt u gemiddeld? 8 uur. Idolen en helden. Zijn opa. Sportief. Dit lijkt me wel iemand met humor. Dat vind ik in ieder geval leuk. Het is echt ook heel schattig. Oh, het is ook denk ik duurder geworden. Oh, het is dus verschrikkelijk. Wat een business. Die enorme kosten en sowieso al het geld wat erin rondgaat, het geeft eerlijk gezegd een vervelend gevoel. En je moet er ondertussen maar op vertrouwen dat deze organisatie het allemaal netjes doet. Ik weet best dat het kiezen voor een donor niet onomstreden is. Ook ik zie natuurlijk de verhalen voorbij komen van donorkinderen die met grote afstammingsvraagstukken zitten, omdat ze niet weten wie hun biologische vader is. En schoemelspermadoktoren als Karbaat geven de fertiliteitswereld niet echt een positief imago mee. Maar ziekenhuizen en klinieken werken al jaren samen met dit bedrijf. En nu het niet meer anoniem kan, lijkt schoemelen mij al een stuk ingewikkelder. En ik realiseer me echt wel dat ik geen garantie heb dat de donor alle keren dat hij gaat verhuizen zijn adres goed doorgeeft en dat hij in de toekomst nog steeds achter de keuze staat die hij nu maakt. Maar garanties in het leven, die gaan sowieso niet op, volgens mij. Je kan alleen proberen de beste afweging te maken. Ik heb mijn besluit niet lichtvoetig genomen. Ik heb er veel over nagedacht, veel over gelezen en heel veel over gepraat met familie en vrienden. Ik wil absoluut niet dat door een keuze die ik maak een potentieel kind later met allemaal problemen komt te zitten. Je wil een kind de best mogelijke start geven. En het kan ook gewoon hartstikke goed gaan. Nou goed, Norma die mailde mij na een oproepje dat ik had gedaan dat ze er graag over zou willen praten. Want zij staat er best wel gewoon positief in. En zij denkt dat dat ook komt doordat haar moeder een aantal dingen erg goed heeft gedaan in de opvoeding. En die wilde ze wel met mij delen. Dus ik dacht, nou ja, misschien heb ik daar dan wat aan. Dus nu ga ik naar haar toe. Norma mailde mij dus na een oproepje dat ik heb gedaan via Stichting Donorkind. Ik kreeg er hartstikke veel reacties op. Veel verdrietige verhalen ook. Over mensen die er heel laat achter kwamen dat hun vader niet hun biologische vader was. Of die inderdaad zijn voortgekomen uit zo'n sjoemelende vieze man. Maar die moeilijke verhalen, die heb ik al veel gelezen, veel gezien. Ik heb eigenlijk heel erg veel behoefte aan een positief verhaal. Ik wil weten hoe ik de kans zo groot mogelijk kan maken dat het goed gaat. Zo. Oh, wat een fijn huis. Ja, ja, het is echt wel heel groot, fijn. Toch? Ja, ja, ja, dit, ja, we wonen hier met z'n drieën. Ja. Dus, Oh ja. Ja. Ik dacht, ik weet niet of je thee wil, maar ik heb vast water gekocht. Ja, lekker. Hoe is het verder met jou? Goed, dankjewel. Ja, ja. Ja. Helemaal klaar met corona. Ja. Maar goed, wie niet, hè? Ja. Nee, dat heb ik ook echt. Norma's moeder heeft via een Nederlandse donor twee dochters gekregen. Norma heeft er geen problemen mee. Sterker nog... Ik ben nu 25. Nou, ik heb in principe nog wel prima de tijd. Maar als het inderdaad op liefdesgebied niet zou lukken... dan zou ik wel overwegen om het ook zelf op die manier te doen. En daar ben ik nog lang niet qua proces. Maar ja, zo positief sta ik er dus wel tegenover. Dat ik het eventueel mooi zelf zou doen. Inderdaad, wat aan de vroege kant voor haar om daar zo over na te denken. Maar het is wel heel erg mooi, vind ik. Heb je een foto van je moeder, je zusje? Hier. Mijn opa en oma. En dan mijn moeder en ik. Zo, je moeder lijkt echt extreem op de vader, of niet? Ja. Ja, heel erg. Norma vertelt dat ze haar biologische vader nog niet heeft ontmoet. Want toen ik 13 was, toen was ik er heel erg mee bezig. Ik ben donorkind en ik heel erg aan het puberen. Toen begon ik een beetje van, ik ben wel nieuwsgierig naar in ieder geval hoe die eruit ziet. En, dus ik vond het onzin dat je pas vanaf je 16e de donor mag leren kennen. En daar schopte ik heel erg tegenaan als puber zijnde. En dan dacht ik, oké, 13, nog 3 jaar, nog 2 jaar, nog 1 jaar. En toen werd ik 16 en toen dacht ik, ja, eigenlijk maakt het niet uit wie die vent is voor mij dan. Ik zal heus dingen van hem hebben, maar uiteindelijk heeft hij in mijn opgroeien natuurlijk niks aan mij persoonlijk bijgedragen. Ja. En in dat opzicht is het, hoe ik ernaar kijk, een vreemde voor mij. Alle gegevens zitten in een envelop bij haar moeder thuis, klaar om ingezien te worden. Maar de behoefte om die envelop te openen, die voelt ze nu niet. Nou, ik heb het ook nooit gehad. Dus eigenlijk is het... Je kan niet zo goed weten wat je mist als je het niet gehad hebt. Het is niet zo dat ik het eerst wel had en het wegviel. Voor mij, hoe het vaak uitleg is, dat mijn moeder is voor mij al 100%. Dus het is niet zo dat vader, moeder, dat is 100%, de helft valt weg. Maar mijn moeder is al 100%, dus ja, daar hoeft niet per se wat bij. Bij haar speelt nu ook niet de wens om op zoek te gaan naar halfbroertjes of halfzusjes, die er mogelijk wel zijn. En ze denkt dat dat komt doordat ze een zusje heeft van dezelfde donor. Dus dat zou in mijn geval pleiten voor twee kinderen. Dat lijkt me nogal heftig. En bovendien, eentje lukt vooralsnog niet eens. We praten nog even door over dat het natuurlijk voor iedereen anders is en dat je ook moeilijk kunt voorspellen hoe een donorkind zich zal voelen. Maar één ingrediënt is volgens Norma wel een terugkerende factor in de negatieve verhalen. Geheimzinnigheid. Die indruk heb ik in ieder geval wel gehad. Dat het ja, vooral heel erg mensen er tegenaan lopen als het pas na zoveel jaar bekend wordt. Ook verhalen dat mensen er dus pas achter komen op het moment dat ze zelf al aan kinderen beginnen. En ja, ik kan me alleen maar voorstellen dat je leven dan op zijn kop komt te staan. En dat kan je in mijn ogen in ieder geval voor een groot deel voorkomen. En iedereen zal er anders in staan en de een zal misschien het ook altijd geweten hebben. En alsnog veel meer op zoek zijn dan dat ik ben. Ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf praten in dat opzicht. Maar ik, ja, in mijn ogen zou dat wel een heel groot deel van de last of de onzekerheid kunnen wegnemen. Ja, want je hebt mailde mij, en dat vond ik wel echt heel, heel interessant, dat je zei, nou, voor mij is het iets heel positiefs. Ja. En ik denk dat dat ook komt door hoe mijn moeder een aantal dingen heeft gedaan. Dus ik dacht, nou, dit wordt een hele leerzame dag voor mij. Ja. En jij gaat mij nu allemaal goed geven. Ja, nou ja, wat ik dus denk dat mijn moeder heel goed heeft gedaan, is ik heb het altijd al geweten. Al vanaf dat ik nul ben. Weet je, als je 4 bent, dan krijg je de uitleg voor een 4-jarige. Ben je 8 en heb je vragen, krijg je die uitleg. En wat mijn moeder ook altijd wel duidelijk heeft meegegeven, want je ziet natuurlijk in de klas wel, hè, bijna alle andere kinderen in de klas hebben een vader en een moeder. Mijn moeder heeft dus nooit gezegd, nee, jij hebt geen vader. Zegt je wel, alleen je kent hem niet. En dat kan als je straks 16 bent en niet het gevoel meegeven dat het pas compleet is als je 2 ouders hebt. Maar dat er meerdere scenario's zijn. En dat heeft ze volgens mij ook wel eens gewoon nou, letterlijk zo benoemd. Van, je kan een vader en een moeder hebben. Je kan 2 moeders hebben, je kan 2 vaders hebben. Je kan 1 moeder, 1 vader. En alle vormen zijn een gezin en niet een incompleet gezin. Eerlijk zijn en open. En een kind op laten groeien met een beeld van inclusiviteit en diversiteit. Nou, daar sta ik helemaal achter. In de auto terug blijft het in mijn hoofd zitten. Je mist niet iets als je het nooit hebt gehad. Voor Norma is haar moeder 100%. Ik merk dat ik er een grote glimlach van op mijn gezicht krijg. Mijn zoektocht naar een geschikte donor gaat verder. In het begin kan ik er nog wel om lachen. Al die fotootjes van kinderen, die gekke omschrijvingen van postuur tot vorm van het hoofd. Dit is een heel vrolijk typetje. Hij heeft een vierkante vorm gezicht. Nou, deze jongen heeft geen vierkant gezicht hoor, sorry. Heel gek. Hele bolle baby. Cute, cute. Ook een vierkant gezicht. Nou, dat schijnt iets Deens te zijn, denk ik. Leuke snoet. Die heeft geen vierkant gezicht. Dat is denk ik positief. Ja, het is maar goed dat iemand ook mij niet gaat keuren op basis van de foto's uit mijn jeugd. Want dan denk ik niet dat iemand mij zou selecteren. Er staat ook een omschrijving bij van de indruk die de mannen maken op de medewerkers van de kliniek. Je kunt een handgeschreven brief lezen, zelfs stemgeluid horen. I wanted to help people who wanted to have a child. It means very much to me that I could help you. En alle donoren worden vergeleken met beroemdheden. Lijkt op die, lijkt op die. Ja, dit denk ik dus, is dit zo. En dan lijkt hij dus op Henry Cavill, of hoe je dat ook zegt. Nou, ik vind het goed. Dus, deze lijkt op Lil Kleine. Ja, maar hij... Een grote leeuw kleine. Toch? Die heeft, dat is toch Jorik Scholten? Of vergis ik me nou heel erg? Ja. Oh, het ook erg van muziek. Is het misschien Leeuw Kleine? Het lijkt zo af en toe alsof iedereen die daar binnenkomt een of ander supermodel is. Oh nee, dat zeg ik terwijl. Nee, niet iedereen. Maar steeds denk ik, nee, dit is hem niet. Dit is hem ook niet. En dit ook niet. Ik word er eigenlijk hartstikke chagrijnig van. Vorige keer heb ik dit met een vriendin gedaan. Dat was eigenlijk leuker. Ja, sorry, ik vind dit... Dat hoef ik nou net niet te weten. Fietst u? Staat die vraag bovenaan? My goal is to be able to work as a driver of road and factory machines in Denmark. Ja. Dat vind ik niet zo leuk. Even kijken. Oh my god, nee, dit is... Sorry. Die vind ik heel eng. Waarom zou je niet iets goeds voor anderen doen nu dat ik in goede gezondheid ben? Er is ook een economisch aspect, want je hebt niet zoveel geld als een student. En dat is een bonus. Ja, ik... Oh, ik kan wel janken, joh. Dat is toch niet leuk? Dan heb ik gewoon het idee dat je alleen maar euro's komt halen. En dat moet je ook helemaal zelf weten natuurlijk, want dat mag. Maar ik vind het niet leuk. En steeds denk ik ook, mijn god, wat een geld. Mijn ouders, die mij echt onvoorwaardelijk steunen in deze keuze, willen me graag helpen en we komen tot een redelijk bizarre afspraak. Zij helpen met de financiering van het donorzaad en in ruil daarvoor redigeer ik het proefschrift van mijn promoverende vader. Ik word dus eigenlijk betaald in donorzaad. Door mijn ouders. Dat is natuurlijk bizar. En hier kan ik nog wel om lachen. Maar sommige dingen in dit proces zijn ook gewoon echt heel erg ongemakkelijk en vervelend. Voor de zoveelste keer in die kliniek met mijn benen in die beugels. Weer een mislukte poging. Een uitverkochte donor. Mensen om me heen die zwanger zijn. Oh ja, het ging zo snel. En dan emoties bij jezelf bemerken die helemaal niet leuk zijn. Jaloezie bijvoorbeeld. Ik heb het geluk dat ik het er met veel mensen om me heen goed over kan hebben. En sommigen begrijpen me nog net iets beter dan anderen. Vanavond ga ik op bezoek bij mijn lieve vrienden Harm en Rinske. Die denken vast met liefde mee over het vraagstuk... waar let ik nou op bij de keuze voor de donor? Hallo! Hallo, hallo, hallo. Welkom! Thank you! Ja, ik hoorde de hitjes al van buiten. Ja. Hey! Ziek uit hier. Wie is dat? Dit is hun dochter Fien. Ik heb haar al even niet gezien. Maar dat verandert gelukkig niks aan onze warme band. Cookie! Ja, dit is dus heel grappig. Dit gebeurt dus vaker. Ja, ja. Dit gebeurt vaker, zegt hij. Dat hoop je dan maar, hè? Het onderwerp donorzaad is hier in huis een veelbesproken onderwerp. Want Fien is er ook dankzij een donor. Ik had altijd van tevoren gevraagd dat die donor... die moet vooral ver weg en onbekend blijven. En dat ik nu gewoon echt dacht... nou, het lijkt mij gewoon best wel leuk. Als Fien op een gegeven moment daarna op zoek gaat... en dat het gewoon een leuke man is. En weet je, ik ben gewoon wel benieuwd en positief benieuwd. En dat had ik echt nooit verwacht van tevoren. Dat dat zo zou zijn. Nee. Nee. Ja, dat is ook waar ik op die profielen wel op heb gelet. Dat ik gewoon het gevoel wilde hebben van... oh, dit lijkt me gewoon een leuke man. Gewoon gezellig, lief en met de juiste normen en waarden of zo. Dat is toch een soort van geruststellend en gewoon leuk. Ja, dat snap ik heel goed. Die diepe, warme stem heeft Harm trouwens niet altijd. Hij is wat hees, maar wel coronavrij. Sinds Fien er is, hebben wij gewoon geen seconde meer... soort van, denk ik, echt stilgestaan bij dat zij... biologisch gezien voor de helft van iemand anders is. Nee, niet, weet je wel, we vertellen dus wel eens aan haar. Ja, vertelt wel eens aan haar, maar het... Maar gevoelsmatig nul. Gevoelsmatig echt nul. 0,000. Weet je wel, ik zie nu ook dat zij dus een beetje krulletjes heeft. En ik heb echt superstel haar. En dan denk ik, krulletjes, dat heb je echt niet van mij. Maar dan moet ik dan gewoon om lachen. Weet je wel, dat is echt niet... Weet je dus stel dat dat mensen tegen ons zeggen die ons kennen en die onze situatie kennen. Zeg, ja, dat is misschien heel raar om te zeggen, maar... Ja, ik vind het dus eigenlijk wel op Harm lijken. Ja, het is toch gewoon grappig, weet je wel, dat gebeurt. Hoe zij met de situatie omgaan is voor mij echt een voorbeeld. Ze zijn open, direct en er is veel humor. Ik dacht vandaag, toen ik een beetje zo met haar zat te dansen, dacht ik dat ze een beetje mee aan het heupsen was. Maar haar fijne motoriek is niet heel goed. Nee. Maar ze is eng. Is voor mijn vader, denk ik. Alle slechte eigenschappen gaan altijd naar de dood, hoor. Dat is ook zo in dit gezicht. Ja, ja. Hij is niet mij, hij is van Donnie. Noemen jullie hem Donnie? Ja. Donnie de donor. Ja, Donnie de donor. In dit gezin is het geen geheim. En dat is ook nooit een optie geweest. Weet je, zo raar in het ziekenhuis dat je tegen, je snel tegen je kind moet vertellen van hoe de situatie is. Zeg maar echt letterlijk al, toen ze geboren werd, deden dat al. Gewoon meer van, dan wordt het voor jezelf geen ding en het schijnt goed te zijn. Dat een beetje, nou, dus, hè. Wat zeg je dan? Nou, dus een beetje het verhaal van, ja, ik had geen zaadjes. En weet je wel, mama wel eitjes. Dus toen hebben we zaadjes gegeven aan iemand anders. Een beetje zo in kindertaal. En, zijn maar, we heel blij mee. En daar zijn we echt super blij mee, weet je wel. En jij hoort nu bij ons, een beetje op die manier. En ook, ik merk het gewoon aan mezelf, door dat te doen. Hoe erg is het als zij zegt straks, want zo zijn kinderen ook, van, heb ik dan twee vaders? Ja, dan moet je niet in de kramp schieten van, nee, maar ik ben je vader. Nee, ja, ja, je hebt twee vaders, weet je wel. Ik ben je echte vader, of je echte vader, ik ben je vader. Die je opvoedt. Die je opvoedt en die dat voor je is, weet je wel. En er is ook een vader geweest die zijn zaadje heeft gegeven, zodat jij bij ons kon horen. Het is heel fijn om hier te praten over het proces waar ik in zit. Want ook zij kwamen in een situatie waarvan ze nooit hadden gedacht erin terecht te komen. En ze vinden het belangrijk om hun verhaal te delen. En ik vind het ook belangrijk, want ik wil ook laten horen, dit gaat dus niet alleen over mij of over vrouwen zoals ik. Er zijn echt veel mensen bij wie, om wat voor reden dan ook, het krijgen van kinderen niet vanzelfsprekend is. Wij raakten ook wel een klein beetje in een wat socialer isolement, omdat iedereen om ons heen kinderen kreeg en zwanger was. En voor iedereen was dat een topic. En niemand zat in een situatie waar jij in zat. En dat maakte het heel alleen. En tegelijkertijd heb ik ook wel weer ervaren, doordat we het er heel veel over hadden met anderen, en dat wij voor onszelf hadden besloten, we gaan er gewoon open over zijn en we gaan het delen, ontvingen we zoveel liefde. En dat ik ook altijd heb onthouden, oké, dit, weet je, als je hier stil over bent, als je hierover zwijgt, dan ontneem je jezelf echt van heel veel liefde en warmte van mensen om je heen. Vlak nadat ze getrouwd waren, en ik had de eer om deze lieve mensen te trouwen, wilden ze graag een kind. Toen dat na een aantal maanden nog niet gelukt was, hadden ze er een slecht gevoel over en trokken ze aan de bel. Beide werden ze onderzocht. Bij Rinske bleek alles oké, maar de uitslagen bij Harm, die waren anders. Toen belden ze mij en toen echt, toen zei ze gelijk, nou, ik heb niet zo goed nieuws. En, we hebben niks bij je gevonden. Ik zei, bedoel je niks bij je gevonden? Nou, we hebben geen zaadcel bij je gevonden. Nou, dat kan van alles betekenen. Het kan dat misschien die test niet goed is gegaan. Hè. Dan gaan ze vragen, heb je griep gehad of dat soort dingen. Heb je last, heb je eerdere trauma's in die streek opgelopen of dat soort dingen. Of zijn je ballen niet goed ingedaald als je jong was? Dat was nog niet het geval, dat vroeg ze aan de telefoon. En ik weet nog wel heel goed dat ik eerst heel erg in de soort van praktische denkmodus ging. Van oké, wat moet ik nu vragen, niet vergeten. Weet je wel, moet het nu over alles hebben, nu ik haar aan de telefoon heb. Toen liep ik naar buiten om erin te bellen, toen moest ik natuurlijk heel hard huilen. Want je voelt je heel verantwoordelijk of zo. Van net of jij daar direct invloed op hebt, van of ik haar teleurstel. Of... Ja, maar het grappige was, voor jou voelde het alsof het probleem bij jou lag. Maar tegelijkertijd was het voor mij ook heel sterk. Het was niet dat ik een kind van iemand anders wilde, hè? En dat mijn kinderwens sterker was, puur het krijgen van een kind, dan dat ik dat met jou wilde, weet je wel? Ik wilde van jou een kind. Ik wilde iets van ons samen of zo. En voelden jullie toen ook dan meteen een soort van actiemodus? Of is er dan eerst nog een tijd waarin je moet wennen? We wisten wel dat uiteindelijk ons doel is om samen ouders te worden. En er zijn gewoon meerdere wegen die naar Rome leiden. En natuurlijk, idealiter, wil ik gewoon dat mijn kind ook biologisch gezien van jou is. Zeker 100.000%. Maar als dat niet kan, ja, dan staan we wel echt open voor wat er nog meer zou kunnen. En dat is ook het voordeel van hiervan, hè? Van, het is super definitief, maar dat geeft ook gelijk heel erg duidelijk richting aan wat je mogelijkheden zijn. Ja. Dus we hoefden niet meer te hopen op dat er nog iets mogelijk was bij ons. Er zijn ook mensen die samen proberen nog dat er wel wat zaad is. En het zaad niet heel goed, ja. De eisen zijn misschien niet heel goed. Ja, en dan ga je van traject naar traject naar traject. En ja, dat lukt, dat kan er jaren overheen gaan. En bij ons was het gewoon zo, ja jongens, jullie worden nooit samen zwanger. Dus Dus er is één optie als je met, zeg maar, met de eitjes van Rins zwanger wil worden. Dat is een donor. Bij Harm en Rins was het trouwens bij de derde IUI-poging al raak. En hier haal ik dus deels mijn optimistische gedachten vandaan. Want dat ging best wel soepel. Het voelt voor Harm en Rinske inmiddels ook best gek om over die eerdere emoties te praten, omdat het nu allemaal alweer zo ver weg voelt. Maar voor mij is het heel fijn dat ik zulke goede vrienden heb die enigszins weten in welk proces ik zit. En die snappen hoe bizar het is om met de keuze van een donor bezig te zijn. Al zaten zij bij het ziekenhuis en hadden zij dus minder keuze. Je wordt gewoon gematcht op basis van mijn basale uiterlijke kenmerken. Dus ik ben blank, ik heb donkerblond haar, ik heb lichte ogen. Nou, daar komt toch voorbij op. Tot zij zo, wij dachten een soort van grappend nog zei van, zijn er nog verder wensen? En toen zei het, wensen? Mag dat dan? Is er nog wat te kiezen dan? Nou ja, als het er is, dan kunnen we natuurlijk daarnaar kijken. Nou, en ik ben natuurlijk niet de langste van het stel. Dus en zei, nou, als je er 10 centimeter bij kan plussen. Nee, jij zei... Nou, doe maar iets langer dan. En toen zei ze, 1,80? En toen wees je zo je vingertje zo omhoog. Nou, van de reuze, 1,85? Wij zo, nou ja, minimaal zoiets. En toen zei ik, en dik haar? En toen keek ze me zo aan en zei ik, ja, sorry, ik heb heel dun haar. Dus als het kind het van mij moet hebben, dan gaat het hem niet worden. Ze hebben ook nog nagedacht of ze over moesten stappen van het ziekenhuis naar een kliniek, zodat ze meer inspraak zouden hebben, meer keuze in wie de donor zou worden. En ik denk dat wij toen ook ons realiseerden dat als we keken naar onze eigen thuissituaties, wij ook allebei weer totaal anders zijn dan onze zussen en dan onze ouders. En dat wij ook wel ons toen denk ik echt beseften, ja, dit is niet maakbaar aan de voorkant, weet je. En we moeten gewoon... Nee. Erop vertrouwen dat als wij gewoon het kind de liefde geven en de normen en de waarden die wij belangrijk vinden, dat kind gewoon weer ook een eigen karakter is en zichzelf gaat vormen en hopelijk matcht met ons, zeg maar, weet je. En vertrouwen in hebben dat het goed komt. Weet je? En dat je dat sowieso toch niet kan forceren. Nee. En dat je dat niet kan forceren. En dat, weet je, het kind wordt niet een soort van ideale kopie van dat van jullie twee en dat hoe jij het graag zou willen zijn. Je moet een beetje vertrouwen hebben dat het goed komt. Dat een kind inderdaad ook niet een kopietje wordt van, in mijn geval, mij en de Deense man die ik uitkies. En toch vind ik dat kiezen wel belangrijk. En ik heb het gevoel dat ik het extra belangrijk vind omdat er ook geen vader in beeld is. Fien heeft natuurlijk gewoon Harm als vader. Mijn hypothetische kind heeft dat niet. En ik heb het idee dat het dan extra belangrijk is dat ik zorgvuldig heb gekozen, een goed verhaal heb bij mijn keuze en dat het een leuke donor is. Dat merk ik dus bij ook de keuze, dat ik dus waarde hecht aan die motivatie. Terwijl, ja, ik weet dus, ik ken die mensen verder niet, dus ik baseer dat. Wat zou jouw dan... ideale motivatie zijn? Waar zou jij je heel helemaal nou, dingen waar ik voelen? Waar ik op aansloeg, zeg maar, in dit, want ze schrijven dan bijvoorbeeld een brief. En ik vond bijvoorbeeld al, als er dan een brief in met een hele korte brief, dan had ik al het gevoel van, er zit weinig moeite in. Ze moeten ook een vragenlijst invullen. Als die vragen dan heel staccato waren beantwoord en er heel weinig van hunzelf in zat, dan merkte ik al dat ik daar niet enthousiast van werd. En sommigen benoemden ook het financiële aspect als hun motivatie of als deel van hun motivatie, wat heel eerlijk is, want ik denk dat het voor veel mensen geldt. Maar ik knapte daar dus op af, op mijn donor knapte ik dan af. Terwijl degene die bijvoorbeeld, er zat iemand tussen die zijn zus had via een donor een kind gekregen en hij had gezien wat voor levensveranderende optie dat voor haar was geweest. Dat hij dacht, nou, dat wil ik ook voor iemand betekenen. Ja. Een ander had het gewoon heel erg gedaan uit een soort van, ik gun andere mensen net zo'n mooie familie als ik heb. Of ik vind het belangrijk om anderen te helpen. Maar dat ze daarbij bijvoorbeeld ook benoemen dat ze na hadden gedacht over de toekomst. Ik realiseer me dat het een verantwoordelijkheid is. En dat ik daar later dus ook mee te maken kan krijgen. Ja, dat soort overdenkingen, ja. Dat spreekt mij dan wel heel erg aan. En tuurlijk. Ook, ja, dat is ook heel logisch, toch? Ja, dat zou mij ook. Dat is net zo goed bij ons. Ja. Kijk, wij hebben dan meer mazzel dat we het in Nederland wij zijn een Nederlandse donorbank gebruikt, dus daar krijg je geen geld. Na de geboorte van Fien kunnen Harm en Rinske meer informatie over de donor opvragen. Alleen geen identificerende gegevens. Dat is later aan Fien. Daar staat ook een beetje redenering in of waarom ze het gedaan hebben. Wij lazen ook van, ja, ik heb in mijn omgeving gezien wat voor een impact dat kan hebben op mensen. En daarom wou ik dit ook graag doen. Qua redenering past dat helemaal met hoe wij er gevoelsmatig in zaten. Ja, en toen waren wij eigenlijk heel blij. Want alles wat erin stond matchte gewoon supergoed. Wie jij een beetje was, ondanks dat hij echt wel als persoon waarschijnlijk wel echt verschilt van wie wij zijn. Maar is juist ook wel weer leuk. Ja. Maar wel in een soort van normen, waarden of zo. Ja. Of dingen die echt belangrijk zijn, zeg maar, hoe je echt in het leven staat, dat die eigenlijk wel vrij overeenkomstig waren. Ik dacht echt letterlijk na het lezen van dat profiel, dacht ik, nou, wanneer gaan we hiermee een biertje drinken? En dat ik echt bij mezelf, nou, dit had ik echt nooit van tevoren gedacht. Dit gezegd hebbende, snap ik nu ook weer waar we het net over hadden beter, dat jij ook zei, ik wil dat gevoel eigenlijk al aan de voorkant hebben. Ook omdat jij misschien de potentiële struggles waar je bang voor bent om tegenaan te lopen in de toekomst alleen moet doen en niet samen. En dan voelt het fijner als jij in je eentje aan de voorkant misschien al die inschatting hebt kunnen maken dat dat, weet je, in potentie of op papier misschien, ja, voor zover je daar voor zover inderdaad je invloed op hebt, maar in ieder geval waar je dan invloed op uit kan oefenen, dat dat er oké uitzag. Op papier probeer ik dus toch wat grip te hebben, wat invloed. En dus zoek ik door naar iemand wiens motivatie me aanspreekt. En uiteindelijk vind ik gelukkig iemand die me net zo aanspreekt als mijn uitverkochte Deen. En als de creditcard is ingezet en de kortingscode van de kliniek is toegepast, nogmaals, wat is dit toch absurd, komen er weer nieuwe kansen op droog ijs richting Leiderdorp. Okay. En hoe het daarmee gaat, hoor je in de volgende aflevering. Wat gaan we doen? Om te beginnen mag je de doos openmaken. Dan mag je zo jezelf gaan spuiten. Dat mag in je buik, dat mag in je bovenbeen. Dat mag overal als het maar onderuit komt. Dit was de tweede aflevering van Eitje. Gemaakt door mij, Malou van der Starre. De eindredactie deed Marion Oskamp. Werner Post deed de eindmontage. En denk je nou, wat is dat voor een fantastisch nummer? Nou, dat is het nummer Kinderwens van Goldband. Wil je laten weten wat je van de podcast vindt? Dat kan in je podcast-app of op Instagram, @EitjeDePodcast. En als je vindt dat meer mensen deze podcast moeten horen, dan kan je hem natuurlijk doorsturen. Maak je maar geen zorgen. Het komt allemaal wel goed. De ooievaar bezorgt ons morgen. Een mandje op de stoep. Wees niet bang dat het te vroeg is. Ik krijg mijn zaakjes voor mekaar. Jij wordt vast een goede moeder. En ik een veel te lieve pa. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. Ik wil wat voor je kopen. En met jou op avontuur. Best voor jou en de natuur. Door oma gebreide truien. lekker warm en niet te duur. Mahoney houdt de commode. Baby's zijn sterk in de mode. Ik bel je op je babyphone. Even lekker kletsen met mijn zoon. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. Ik wil een mini-mens. Wij zijn er klaar voor. Ik ben er ook klaar voor. Ik wil een junior. Een eigen mini-mens met jou. We zien elkaar bij Omroep Zwart. Debo, college nigga, I was drinking Cheetos. Now champagne for the frito. Real gold chain, not a silo. Niggas wanna talk, we can reload. Just touched down, we in Europe. Italy, summer like Como. Driving on a boat next to Clooney's house, sipping on a little Casamigo. He's mine, I say cheese for the photo. Size 11, nigga, I'm a Frodo. I bought two chairs in the south of France. I'm a culture motherfucker, nigga, you know. You know. Brand new meaning, got you baptized. Harvey Island Records, we gon' franchise. 7 3/4 be my size. Told my brother, faded on both sides. Yeah. I told my brother, faded on both sides. Nigga. Faded on both sides. She on the one like me, oh, you. Her best friend wanna chill. Ice on my neck, that's real. It's Friday, RP, Debo. Debo. College nigga, I was drinking Cheetos. Now champagne for the frito. Real gold chain, not a silo. Niggas wanna talk, we gon' reload. I'm on my SQD, MOB. You know where I'm from, baby. It's hard to find love when you slow feel bleed. Got 100 missed calls, girl, it ain't that deep. Stuck in the middle. Shooting up a club, but I don't have a pistol. Sitting on my lap, got me hard as a nipples. That's not a Glock, baby, that's my pickle. She don't know one like me, oh, damn. Her best friend wanna chill. Ice on my neck, that's real. It's Friday, RP, Debo. College nigga, I was drinking Cheetos. Now champagne for the frito. Real gold chain, not a silo. Niggas wanna talk, we gon' reload. Came out the jump with a ride in my truck. And me tryna have fun, fuck a P.O. Nio met Aminé op NPO Radio 1. Daarvoor hoorde je Kinderwens van Goldband. En dat was dan weer het themalied van de podcast Eitje. Wil je daar meer afleveringen van horen? Die zijn te vinden in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Blijf luisteren, zometeen gaan we bellen naar Portugal. Momenteel is daar een enorme prijsstijging van de woningen. En hoe gaan de mensen in Portugal daarmee om? Dat dus straks, maar eerst hoor je nu het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Hoge Rechtshof in South Carolina heeft het verbod op abortus in die Amerikaanse staat opgeheven. Abortusrechten kwamen vorig jaar in de Verenigde Staten onder druk te staan nadat het landelijke Hoge Rechtshof het federale recht op abortus had geschrapt. Een pro-abortusgroep spande in South Carolina een zaak aan met een beroep op het recht op privacy en kreeg van het hof gelijk. De beslissing om een zwangerschap af te breken berust op de hoogst denkbare persoonlijke en privéoverwegingen, oordeelde het Hoge Rechtshof in South Carolina. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft nog steeds geen nieuwe voorzitter. Ook na nog eens 5 stemrondes kreeg de Republikeinse voorzitterskandidaat Kevin McCarthy geen meerderheid. De laatste keer dat de voorzitter niet direct gekozen werd was in 1923. McCarthy ligt slecht bij een stuk of 20 partijgenoten van uiterst rechtse signatuur die hem niet conservatief genoeg vinden. Ook willen ze een aantal toezeggingen van McCarthy die hem als voorzitter minder macht zouden geven. De komende dag volgt er een 12e stemming over het voorzitterschap. In Zwitserland is een Nederlandse parachutespringer om het leven gekomen. Volgens zijn zus gaat het om Jarno Cordia van 44, een bekende basejumper. Dat zijn waaghalzen die niet uit een vliegtuig springen, maar vanaf een hoge plek op een berg of gebouw. Het ongeluk gebeurde in Lauterbrunnen. Cordia sprong vanaf een platform bovenaan een steile rotswand. Hij droeg een zogenoemd wingsuit, een pak met stof tussen armen en benen, waardoor je langer kunt doorvliegen. Volgens de Zwitserse politie lijkt het erop dat hij meerdere keren tegen de rotswand is geklapt. Het weer. Komende ochtend trekt vanuit het westen een gebied met pittige buien over. In de middag rustiger, met af en toe zon en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Hele goede nacht. We hebben nog een heel mooi uur te gaan hier bij de nacht van Omroep Zwart. Van Omroep Zwart. Te beginnen met alledaagse vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van deze podcast één vraag van een luisteraar. En dit zijn bijzondere vragen die voortkomen uit het nieuws, socials of simpelweg worden bedacht onder de douche of tijdens het kerstdiner. Uniek feitjes dus die je altijd kunt gebruiken op een feestje. En vandaag is de vraag dan ook... Hallo alledaagse vragen. Met kerst waren mijn schoonvader en ik in gesprek over het gewicht van de aarde. Wellicht kunnen jullie ons verder helpen met het onderwerp. De vraag is, wordt de aarde lichter door de grondstoffen die we eruit halen? Alvast bedankt voor het antwoord. Alledaagse vragen. NPO Luister. Dankjewel Frank uit het prachtige Groningen voor je vraag. Merel, ik vond deze vraag van Frank echt zo'n heerlijke alledaagse vraag. Nou ja, zeker vanuit Groningen, want daar wordt nogal wat uit grond geteeld natuurlijk. Heel scherp, ja, zo had ik niet eens over nagedacht. En ja, daarnaast is het natuurlijk ook weer een planeetgerelateerde vraag. Toch mijn lievelingsonderwerp van de alledaagse vragen. En het antwoord ging ik daarom ook een beetje in die sterrenkundehoek zoeken. En zo kwam ik uit bij wetenschapsjournalist Govert Schilling. Hij heeft talloze boeken over sterrenkunde geschreven en weet dus alles over planeten, waaronder die van ons, de aarde. De perfecte persoon dus om te vragen, ja, hoe zit dat eigenlijk? Wordt de aarde lichter door de grondstoffen die wij eruit halen? Nou ja, eigenlijk niet natuurlijk. Want als je iets maakt, dan doe je dat met materiaal wat je uit de grond haalt. Grondstoffen, ijzer, andere materialen, die delven we op aarde. Daar maak je iets anders van. Dus je zet het alleen maar om in een andere vorm. En dan wordt de massa van de aarde verandert daar niet door. Ja, blijkbaar niet dus. Nee, maar ik vind het wel een hele fantasierijke vraag. Het is echt iets waar je zelf ook wel eens over nadenkt. Ja, worden we nou inderdaad kleiner of groter? Want ik kan me ook voorstellen, er zijn natuurlijk ook een soort van chemische stoffen die wij zelf creëren, toch? Dus door scheikundige dingen bij elkaar te doen, bap, ontstaat er ineens iets. Maar dat neemt dus niet toe. Nou ja, blijkbaar, ik wist heel weinig van natuurkunde. Ik was echt een alfa, alles met cijfers, daar schrik ik van. Maar wat hij mij dus vertelde, wat ik toen ineens een soort van herinnering unlockte, die ik vroeger op de middelbare school had. Maar alles op aarde is opgebouwd uit moleculen. En die blijven voor altijd op aarde. Dus klaar. Dus klaar. Maar we hebben ook behoorlijke voortplantingsdrift, toch? Ja. Dat neemt dan ook gewicht, toch? Precies, dat er nieuwe mensen op aarde komen. Ja, dat vroeg me dus ook af. En daar zei Govert het volgende over. Nou, ook niet. Want de groei van een menselijk lichaam, of van een dier, of van een boom, of van een plant, dat is alleen maar het omzetten van materie, van de ene vorm in de andere. Dus als je het hebt over de aarde als geheel, en eventjes in zijn totaliteit bekijkt, dan verandert daar eigenlijk niets door. Ik ben flabbergasted nog steeds. Ja, nou eigenlijk, als ik erover nadenk, wordt het best wel logisch. Want een mens en een plant natuurlijk, die groeien natuurlijk door dingen die op aarde aanwezig zijn. En het is eigenlijk niks anders van inzetten van, weet ik veel, eten. Dat stof in ons lichaam, we groeien. Het gaat er ook weer uit. En het is gewoon de circle of life. Ja, jij wordt ineens beta Aaron, maar ja. Ik blijf gewoon alfa Merel. Maar ik neem het wel van Govert aan. Oké. Alledaagse vragen. Oké, Merel, we hebben net de vraag van Frank beantwoord. Maar geloof me, er valt nog veel meer over het gewicht van de aarde te vertellen. Want dat het gewicht van de aarde niet vermindert door grondstoffen die we eruit halen, of juist dat het gewicht niet toeneemt doordat er meer mensen op aarde zijn, betekent niet dat er niks verandert. Nee, in tegenstelling zelfs, er gebeurt namelijk behoorlijk veel met het gewicht van de aarde. En volgens Govert moeten we daarvoor niet alleen naar onze planeet kijken, maar ook naar het heelal. Voortdurend komt er materiaal uit de ruimte op aarde terecht in de vorm van meteorieten, ruimtestof enzovoorts. De stofdeeltjes zijn erbij het meest, die zijn het talrijkst. En er is een redelijke schatting gemaakt dat de aarde per dag, niet schrikken hoor, 100 ton zwaarder wordt door materiaal uit de ruimte. 100 ton ruimtestof komt er per dag bij. Ja, dan zou je denken dat is enorm veel. Dat moet je dan toch om de oren vliegen. Maar als je dan even gaat rekenen hoeveel dat is per vierkante kilometer. Dat is minder dan een gram per vierkante kilometer. Dus dat zie je bijna niet. Dat zijn microscopische stofdeeltjes. Maar de aarde wordt dus door materiaal uit de ruimte 100 ton per dag zwaarder. Ik zie jou kijken. Ja, ik ben een beetje in shock, toch? Ja. Ja, vooral, nou ja, kijk, mijn simpele brein denkt meteen van zwaarder ga je natuurlijk zakken, maar je hebt zwaartekracht, dus waarschijnlijk blijven we toch wel op hetzelfde punt zweven. Of ben ik nu een beetje hard op aan het dom zijn? Nee, helemaal niet. Ja, je hebt natuurlijk wel dat zwaartekracht of dat gewicht bepaalde invloed heeft op zwaartekracht. Maar wat Govert zei, het is ja, maar een paar gram per vierkante kilometer. Ja, daar hebben we het geen verschil. Over. En bovendien zijn we nog niet klaar. Want naast dat de aarde extra gewicht van buiten krijgt, stoot de aarde wel op een andere manier zelf gewicht af. De andere kant op gebeurt het ook. De aarde verliest ook massa aan de ruimte. En dat komt omdat er aan de bovenkant van de atmosfeer, de luchtlaag om de aarde, daar worden waterdampdeeltjes die vallen uit elkaar in waterstof- en zuurstofatomen. En de waterstofatomen zijn zo licht dat ze niet door de aardse zwaartekracht worden vastgehouden en die verdampen langzaam maar zeker in de ruimte. Dat is ook een enorme hoeveelheid. Dat is ongeveer 250 ton per dag wat de aarde aan massa verliest. Nou, dan kun je even rekenen. Er komt elke dag 100 ton bij aan ruimtestof. Er gaat elke dag 250 ton af aan verdampende atmosfeer. Nou, dat betekent dat de aarde per dag netto 150 ton aan massa verliest. 150 ton per dag worden we lichter. Wow, dit was echt een reis door het gewicht van de aarde. Om uiteindelijk te concluderen, alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken, worden we lichter. Klopt, we worden dus lichter. Jij vroeg je net af, heeft dat gevolgen? Nou, we hoeven ons geen zorgen te maken. Want ja, die 150 ton die we per dag verliezen, dat is verwaarloosbaar. En eventjes om een vergelijking te maken. Govert vertelde mij, ja, je kan het ook zien. Het is alsof een mens van 70 kilo in de loop van zijn leven 1 milligram aan massa verliest. Zo zwaar is de aarde. Nou, genoeg andere dingen om wakker van te liggen, maar dit kunnen we parkeren. Precies. Dus Frank, om antwoord te geven op je vraag, wordt de aarde lichter door de grondstoffen die we eruit winnen? Nou, nee. Hierdoor verandert het gewicht van de aarde niet. Dat komt omdat bij de verwerking van deze grondstoffen het aantal moleculen op aarde gelijk blijft. Waardoor het gewicht van de aarde wel verandert, is door ruimtestof dat vanuit het heelal op aarde terechtkomt. En daarnaast heb je nog waterdampdeeltjes die verdampen, waardoor het gewicht van de aarde afneemt. En heb jij nou ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat is @alledaagsevragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoeken we het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Packed all my bags, gonna jet out of town for no reason. When I get on the plane, oh, I can't explain, I'm finally breathing. I lose track of time when I fly, I get high on the feeling. Must be out of my mind to leave. place behind, still I'm leaving. I'm going to nowhere land, always the dream and never the plan, to be home wherever I am, all alone on a road I don't understand. Going to nowhere land. On the phone with my dad from the back of a cab in another city, he said I miss ya, and I said I wish you could see me, I wish you could see me. I'm going to nowhere land, always the dream and never the plan, to be home. Drifters who drift their love to get lost, to the wanderers who wander and still wander on. You make me feel all alone here in nowhere land, always the dream and never the plan. Deborah Parler met Nowhere Land op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Het is tijd voor Vroege Vogels in 30 minuten. Een podcast van het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels natuurlijk. In deze aflevering hoor je hoe vogels de kou overleven. En wat is nou eigenlijk het nut van een echte mol? En waarom moet duurzaamheid in de grondwet komen? Een hele hoop vragen. En dit en meer hoor je allemaal nu. Hoe hebben de vogels de kou van afgelopen weken overleefd? Een ijsvogel zien is puur geluk. Jean-Pierre Gele over zijn grote liefde. De mol is waardevol. Weg met die klemmen dus. En waarom duurzaamheid in de grondwet moet. En Vroege Vogels in 30 minuten, seizoen 3, aflevering 7. Ik ben Henny Radstaak. In deze podcast de hoogtepunten uit de Vroege Vogels radio-uitzending van zondagochtend 14 februari 2021. Toen er nog sneeuw lag bij Stadszicht en er op het Naardermeer druk geschaatst werd. Collega Menno Bentveld ging naar buiten met bioloog Arnold van den Burg, gespecialiseerd in de fysiologie van vogels. Arnold, we staan hier bij een... Ach, kijk, er zitten drie mussen boven in de hulst. Ja, er zitten nog veel meer in de hulst. Oh, die zitten... Ja? Diep verstopt? Wat doen ze daar? Nou, zich verstoppen. Dat is precies wat ze doen. Ze zien dat wij eraan komen lopen, dus ze denken wegwezen. Ja. Dus dan verstoppen ze zich in de dichte struik. Zit er behoorlijk wat in, hè? Valt daar wat te eten? In die nou, hulst? Nee, denk ik niet. Er zitten, in de hulst zit wel hulstvlieg. En de larven daarvan. En de poppen daarvan. Dus bijvoorbeeld pimpelmezen. Die kunnen wel heel goed uit hulst die larvies pikken. Ja. En de poppen pikken. Maar mussen doen dat niet. Die gebruiken echt die hele dichte struiken om zich te verschuilen. En waar eten de mussen dan? Oh, daarboven zie ik ze ook in die fruitboom. Ja, de mussen hebben vooral zaad nodig op dit moment in hun leven. Zo, in de winter. Dus die proberen overal binnen te komen. Ook in schuren of als er ergens kippen zijn. Of waar mensen voer strooien. Ja. Dat willen ze graag hebben. Ja. Maar hier alleen eventjes verstoppen. Zit er heel wat. Nou goed, zo direct meer over wat vogels nou precies eten. En waar. En of er nog genoeg te vinden valt. Gaan we zo meteen weer terug naar Menno Bentveld en Arnold van den Burg. De fractie Water Natuurlijk van Waterschap Hollandse Delta kon het niet langer aanzien. De duizenden klemmen die elk jaar worden uitgezet om mollen te doden. Want mollen zouden schade toebrengen aan de dijken, maar is dat wel zo? Op aandringen van de fractie besloot het waterschap geen mollen meer weg te vangen. En wat blijkt? De schade is niet toegenomen en het aantal mollen ook niet. Jeanette Paramoor is gaan kijken op de Wantijdijk in Dordrecht, waar in het verleden veel klemmen werden gezet. Ecoloog Rob Haan legt uit. 5 molshopen zie ik hier al liggen. Waarom doen die beesten dat? Nou, mollen doen dat omdat ze een holte nodig hebben om in te wonen. Maar het is ook eigenlijk hun methode om regenworm te vangen. Ze graven continu holen. En daar vallen regenwormen door in hun hol en die eten ze op. Op verschillende plekken gaan ze loodrecht naar boven. Om daar de aarde die uit het hol komt, om die naar boven te werken. En dat vormen de molshopen. Oké, dus we staan hier eigenlijk boven een heel gangenstelsel. Hier zitten allerlei gangen onder, ja. En nu zien we er heel veel, juist in deze tijd, hè, februari, ja. Maart. Waar heeft dat dan mee te maken? Mollen zijn in principe angelgangers. Ze zijn territoriaal. Een groot gedeelte van deze dijk, misschien wel 100 meter of misschien nog wel meer, leeft 1 mol. Maar om voor te planten zijn er 2 nodig natuurlijk, minimaal. Dus dan gaan ze elkaar opzoeken. Dus de mannetjes proberen dan hun hol te verbinden met een hol van een vrouwtje. En dan kan hij alleen maar door te graven en te graven? Dan kan hij alleen maar door te ruiken en te graven. En naast jou staat Anne Mollema van het waterschap. Ja. Van Water Natuurlijk, hè? Een van de fracties van het waterschap. Ja, het waterschap is er natuurlijk niet zo blij mee, hè, met die mollen. In eerste instantie niet, maar dat is nu wel anders. Hak hem op, er wordt volop bestreden met klemmen. Kijk, Rob staat nog met een klem in zijn hand. Hè? Mollenklem wordt veel ingezet. Dat klopt, in veel waterschappen, maar in ons waterschap niet meer. Omdat wij een motie hebben laten aannemen waardoor mollenbestrijding gestopt wordt. En waarom dan? Nou, omdat ze dus eigenlijk wel gangen graven, maar niet schadelijk zijn voor de dijken als die dijk goed opgebouwd is. Dus die dijk moet dan een kleilaag hebben van zo'n 40 centimeter dik. Die mollen gaan niet dieper. Ja. Dus dan raakt die dijk ook niet zodanig beschadigd dat die gevaar loopt. Ja. De dijkinspecteurs die kijken altijd ook bij hoogwater. Komt er ergens zand naar boven? Op het moment dat er zand aan naar boven komt, raak je aan het kwetsbare deel van de dijk. En dat is ook bij zo'n mollen. Molshoop. Als daar zand in zit, dan moet je even opletten. Dan moet er dus iets gebeuren. Ja. Nou ja, dit is een kleidijk, hier zit helemaal geen zand in. Maar het ziet er wel droog uit voor klei. Of? Kijk, dat is het nut van een mol. Hè? Die zorgt dat de grond heel mooi korrelig wordt. En dat is voor planten weer heel erg goed. Ja, je krijgt een goed doorwortelbare dijk. En die wortels van die planten, daar wordt die dijk alleen maar sterker van. Ja. En ik moet zeggen, ik heb er ook wel eens een nachtje van wakker gelegen. Zo van, ja, we roepen dat nou wel, maar is het nou ook wel echt onderzocht? Nou, dat is onderzocht. En daarom is die motie, na raadpleging ook van andere waterschappen, aangenomen. En gaan we nu stoppen, of zijn we al gestopt, met het mollen vangen. Kijk nu eens hier om je heen hoe breed, hoe enorm breed die dijken tegenwoordig zijn. Ja. Dus de schade, de historische schade waar wel eens over gesproken werd. Ja. Dan ging het om dijkjes van een meter of met een kruin van 2 meter of 3 meter. Maar okay. Hier praat je in tientallen. Ja. Dus er kan hier bijna geen schade aangericht worden. Nou, mollen vangen heeft ook helemaal geen zin, dacht ik. Heeft absoluut geen zin, want die mol, het is gewoon dweilen met de kraan open. Die mol die je vangt, die wordt vervangen door een nieuwe mol. En zo ben je dus eigenlijk de mollenstand intact aan het houden. Maar als je ze dan toch niet wil hebben, wat zou je nog meer kunnen doen? Ja, je kunt in mijn optiek een dier alleen bestrijden door de omstandigheden weg te nemen die voor hem ideaal zijn. Als je dat niet doet, dan wordt de plaats gewoon ingenomen door een ander. Dus je moet niet kijken naar hoeveel molshopen of hoeveel mollen zijn er. En dat zijn er dan zoveel te veel. Maar je moet gewoon kijken, als ik de omstandigheden anders maak. En dat kan door het beheer van de dijk. Hè. Er worden nu heel veel dijken door schapen begraasd of anderszins. En er vinden bemesting plaats. Schapen worden bijgevoerd, dat is ook een vorm van bemesting. En dat is ideaal voor regenwormen. En dat betekent dat er dan ook heel veel mollen voorkomen. Ja, ik kan dat alleen maar ondersteunen. En daar zijn we op dit moment in overleg met allerlei natuurorganisaties. Die hebben daarop ingesproken. Ja, die willen wel, maar die waterschappen zijn zo conservatief. En de gemeentes ook. Dat begint te veranderen, gelukkig. Ja? Ja. Kijk, hier liggen er nog weer een paar. Ja. Zou dat dan hetzelfde territorium zijn, Rob? Ja, dat denk ik wel. Een mol kan wel 400 meter, strekkende meter, dijk tot zijn territorium. Is een beetje afhankelijk van de voedselrijkdom van het gebied. En daar is maar ja, als je moet ook nagaan. Zo'n mol die moet 75-80% van zijn lichaamsgewicht per nacht eten. Dus hij moet heel wat wormen eten om gewoon te kunnen blijven zoals hij is. Dus er zijn stukken in de dijk waar meer regenwormen zitten, omdat er wat meer humus in zit, of omdat er wat anders beheerd wordt, of omdat het schaduwwerking is. Mm-hmm. Daar kan hij dan meer wormen vangen dan in een ander stuk. Nou is het dit weekend telweekend van mollen. Ja, een beetje ongelukkig natuurlijk, hè, met die vorst en die sneeuw en zo. Ja. Kun je dan nog wel molshopen herkennen als er sneeuw ligt? Ja, er zijn meer dieren die molshopen lijkende holen maken. Zoals woelratten en sommige woelmuizen ook. Die zien er net zo uit als deze? Die zijn wat groter, wat platter. Ah, ja. En er zit vaak een holte aan de zijkant in, omdat woelratten toch voornamelijk ook bovengronds levende beesten zijn. En in het water leven, ze worden ook waterrat genoemd. Het is misschien moeilijk te herkennen voor mensen die willen gaan tellen. Het maakt in principe niet zo uit, want die telling is eigenlijk bedoeld om de verspreiding van de mol in kaart te brengen. Hè. Dus, die zit toch overal? Nou, er zijn wel plekken waar geen mollen zitten. In het centrum van Dordrecht zie je geen mollen. Maar het is om een beeld te krijgen van de verspreiding van de soort. En het is ook natuurlijk om het publiek te betrekken bij een activiteit die met natuur te maken heeft. Oké, maar op zich, het gaat niet slecht. Het gaat niet slecht met de mol, hè? Het gaat heel goed met de mol. Ja, en dat komt misschien wel door de bestrijding, hè? Want een beest wat bestreden wordt, die gaat zich voortplanten. Misschien hij heeft een imagoprobleem, denk ik, die mol. Denk je niet? Mensen zien hem toch gauw als overlast geven. Kijk, als je hem in je grasmat hebt, in je gazon, dan is het een naar beest natuurlijk. Maar als je hem zo ziet, is het best een aaibaar beestje natuurlijk. Hij heeft een prachtig mooi donker vachtvelletje. Een spitsneusje. Dus hij ziet hele grappige voorpootjes. Dus hij ziet er best wel leuk uit. Het is best wel een aaibare soort, denk ik. Ja. En een mol is eigenlijk mooi door zijn lelijkheid. Hè? Maar ja, goed, dat kan je van mensen ook zeggen. Anne Mollema en Rob Haan over de mollenbestrijding in de Hollandse Delta. Ja, die mollentelling die is verlengd vanwege ijs en sneeuw. Niet alleen het afgelopen weekend, maar een week lang. Dus als je nog mee wilt doen, kijk voor meer informatie op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Hebben de vogels het nou zwaar met de vorst en hebben bessen etende vogels een voorsprong op de soorten die het van vet moeten hebben? Arnold van den Burg is gespecialiseerd in onder andere de fysiologie van vogels. En Menno Bentveld was met hem buiten bij Stadzicht. Wie hebben het nu op dit moment in deze vrieskou lastiger? De besseneters of de zaadeters? Nou, dat moeten dan toch de zaadeters wel zijn. Ja. Omdat zaad ook bedekt is met sneeuw. De meeste zaad is gevallen in het najaar, in de herfst. Daar is nu een sneeuwlaag overheen. Je ziet ook bijvoorbeeld dat kepen heel veel gebieden nu alweer weggetrokken zijn. Die komen echt op die beukennootjes af. En die gaan in Europa nu zoeken van, goh, waar ligt er geen sneeuw? Waar kunnen we nog wel aan de beukennootjes? En daar gaan ze in grote getalen heen. Betekent dat zaadeters meer moeten rondtrekken dan... Ik stap even om jou, even hier, even door de sneeuw. Zo even. Meer moeten rondtrekken dan besseneters? Ja, die bessen die hangen nog voor een groot deel aan struiken. Dus in de meidoorns bijvoorbeeld, er zitten overal nog bessen aan. Dus die hoeven minder ver te vliegen, op zoek naar plaatsen waar nog bessen hangen. Dat is in Nederland nog gewoon voorradig. Ja, wat is eigenlijk het verschil tussen een zaadeter en een besseneter? Nou, de bessen zelf, daar zit natuurlijk zaad in, maar dat verteren die vogels over het algemeen niet. Hè. Dat poepen ze gewoon weer uit. En een echte zaadeter, die verteert juist het zaad zelf. En in bessen, daar zitten suikers. Dat is de energiebron voor de vogels die daar nu van eten. Terwijl in die zaden zit veel meer eiwitten en vetten opgeslagen. Wat eigenlijk de energiebron is voor het plantje wat daar weer uit moet gaan groeien. En dat eten die vogels dan. Ja, maar waarom eten één dan zaad? Is dus op zoek naar die vetten. En de ander, bessen, die dus suikers wil. Ja, er zijn ook heel veel vogels die wel allebei aankunnen. Dus duiven bijvoorbeeld kunnen zowel bessen eten als zaden eten. Maar even los daarvan, is zo dat er om bessen te kunnen eten moet je dus wel goed met heel makkelijk verteerbare suikers overweg kunnen. Ja. En heel veel vogels zijn daar niet zo heel erg goed in. die zijn daar niet op gemaakt, zullen we maar zeggen. En zetmelen, die in het zaad zitten, daar kunnen ook weer meer vogels mee overweg. Er zijn ook heel veel vogels die moeten echt van eiwitten en vetten hebben. En dat zijn dan vooral insectenetende vogels. Precies, dan heb je natuurlijk de insecteneters ook. Ja. En die insecteneters, die zijn er nu ook nog. Dus sommigen die ook met dit weer scharrelen die nog gewoon hun insectjes bij elkaar. Maar de bulk daarvan is weggetrokken. En dat zit nu in Zuid-Europa of Afrika. Ja. En dan heb je, ja, je zei de insecteneters, die scharrelen hun korstje nog wel bij elkaar. Want je zou toch denken, insecten die zitten nu toch ook verschrikkelijk goed weggekropen. Ja, dus je moet wel een peuteraar zijn, zal ik maar zeggen, om het nog te vinden. Dus als jij gewoon denkt van ik ga hier in de lucht gewoon een insect vangen, dat gaat er niet worden. Nee. Maar als jij een mooi krom gebogen snaveltje hebt, dat je tussen de schors allerlei spinnetjes die ze daar verborgen hebben kan wegpeuteren, dan ben je gewoon goed bezig. Ik vertel net al even het verhaaltje van de pimpelmezen met hulsvliegen. Die kunnen dat ook heel erg goed. Goudhaantjes, die zoeken de takken van naaldbomen af. En daartussen zit ook overal insecten te overwinteren. En pimpelmezen, waar die ook heel erg goed in zijn, dat zijn de overwinterende insecten uit de lege beukennootkapjes. Die hangen nog aan de bomen. En er zitten ook lieve heersbeestjes in, er zitten wansen in, er zitten ook spinnen in. Nou, die peuten ze daaruit. Ja, want je ziet natuurlijk vaak die vogels soms takje na takje nog afspeuren. En dan denk je, wat valt daar nou te vinden? Ja. Ik zie daar niks. Nee, maar het zijn ook hele kleine dingen die ze nog eten. Hè? Dus het zijn ook over het algemeen hele kleine soorten die het daarvan moeten hebben. Dus dat kunnen hele kleine dingen als springstaartjes bijvoorbeeld zijn. Dat zijn eigenlijk dieren die in de bodem leven. Er zijn ook een aantal soorten die in de boom zitten. En met name in het najaar, in de winter, eten die algen in de bomen. Ja. Dat is voor een goudhaantje is dat een fantastische prooi als hij die vangt. En dan is het zo dat ze in bepaalde periodes van hun leven het een of het ander eten. Hè? Ja. Hoe zit dat? Ja, bijvoorbeeld koolmees, hè, die zijn in het zomer halfjaar moet ik eigenlijk zeggen, eten die insecten en in de winter schakelen die veel meer over op zaden. En wat moet er dan gebeuren in zo'n lijfje om die overschakeling te maken? Nee, die zaden zijn veel moeilijker te verteren. Wat je ziet bij mees is dat ze dan een langere darm krijgen bijvoorbeeld, om gewoon te zorgen dat ze wel die voldoende energie eruit kunnen halen. Die darm verlengt zich. Ja, ja, bij vogels zijn die darmlengte sowieso veel plastischer eigenlijk. Hè. Ja. Die kan gewoon een factor 2 toenemen in lengte. En dan ook weer gedurende het seizoen, dan later in het seizoen, kan die weer inkrimpen. Ja, dat is een kwestie van, het is niet dat er een stuk aangroeit of zo. Dat grint en het rekt. Nee. Het groeit eraan en het wordt daarna ook weer gemetaboliseerd. Dus het wordt daarna ook weer afgebroken. Ja, ja. En jonge vogels in het nest, die eten vaak ook weer iets anders dan als ze volwassen zijn, toch? Ja, precies. En die hoeven niet te vliegen. Dus die kunnen een darmlengte hebben gewoon wat eigenlijk optimaal is om het voedsel te verteren. Ja. Dus je ziet ook dat vogels in een nest een langere darm hebben dan al wanneer ze eenmaal volwassen zijn. Dus ook bij jonge vogels zie je dat die darmlengte gewoon mee varieert met datgene wat er eigenlijk gewoon nodig is. Ja, en vaak krijgen jonge vogels rupsen en insecten, toch? Ja. Ja, maar daar wil je wel alles mogelijke uithalen wat er maar in zit. Ja. En niet een inefficiënte vertering vervolgens daarachter zetten. Want die jongen moet gewoon echt keihard groeien. Dus dan wil je gewoon zorgen dat je er ook echt alles uithaalt. En wat maakt het jou uit als je darm wat langer is, terwijl je toch niet hoeft te vliegen? Je ligt toch in dat nest. Ja. Ja. Maar ze moeten keihard groeien. Dus wat krijgen ze dan voornamelijk? Ja, insecten. Ze hebben heel veel eiwit nodig. Ja. En daar zitten insecten hebben gewoon een veel hoger eiwitgehalte dan zaden of wat dan ook. Ja. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk ook vogels die toch op basis van zaad hun jongen proberen groot te krijgen. Duiven zijn daar een voorbeeld van. Hè. Die verteren het zaad voor en dat krijg je die jongen dan. Dus het kan. Kruisbekken kunnen dat ook. Maar dat is echt een enorme minderheid in de hele vogelwereld. Hoe gaat het nu met de temperatuur van vogels? Wat is eigenlijk de temperatuur van een vogel? Ja, de meeste vogels hebben een temperatuur van iets meer dan 40 graden. Dat zijn echt hele warme dieren. Ja. En ja, die moet wel constant blijven, want het zijn warmbloedige dieren. Als dat te laag wordt, dan gaat het niet goed. Hoe hou je dat op 40 graden bij min 15? Ja, die levers moeten dan hard werken. Die verstoken dat. Hè. Net dat gebeurt bij ons natuurlijk ook, op precies dezelfde wijze. Dus de lever is verantwoordelijk voor dat de temperatuur hoog genoeg is. En je hebt natuurlijk isolatie, hè, dat verenpak wat eromheen zit. Ja. Wat de boel een beetje bij elkaar moet houden qua warmte. En je moet voldoende eten om dat ook te kunnen doen. Ja. Als je dat niet hebt, ja, dan moet je ofwel trekken, en dat kan lokaal zijn, dat je gewoon uit het bos naar een bebouwde kom gaat. Of je moet naar de kuststreek gaan, waar het gewoon minder koud is. Nog even grote vogels, kleine vogels. Ja. Over hoeveel ze moeten eten om op temperatuur te blijven. De massa van een vogel, hoe groter die is, hoe makkelijker het is om op temperatuur te blijven. Want hoe groter de vogel, hoe groter zijn volume, hoe kleiner ten opzichte daarvan zijn oppervlak is. En het warmteuitwisseling gaat over het oppervlak. En de warmte maken en vasthouden gebeurt in het volume van dat beest. Dus een grote vogel heeft in absolute zin meer voedsel nodig, maar in relatieve zin minder. Ja, dat is toch fascinerend. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor je bijzondere verhaal weer. Arnold van den Burg, dank je. Nou, en hoe zit het dan met die ijsvogel? Want die heeft het natuurlijk hartstikke zwaar als er ijs ligt. Daarover gaat de column van Jean-Pierre Gele. Het is nog maar koud 2 weken geleden. En nu al een bericht van ver voor de ijstijd. Ik fietste door het Haagse bos toen ik bij de vijver van Willem-Alexander en Maxima een bonte vogel vorstelijk op een tak zag zitten. De ijsvogel. Onze mooiste inheemse vogel met de meest exotische kleuren. Oranje, wit en blauw. Heel veel blauw. Dat ik hem zag was wel een wonder, maar niet verwonderlijk. Een week daarvoor nog berichtte nu.nl: het is een topjaar voor de ijsvogel. Volgens de vogelorganisatie SOVON was het zelfs de beste winter voor de ijsvogel in ruim 40 jaar tijd. Nog even en de ijsvogel had de huismus verdrongen als meest getelde tuinvogel. Het kind in mij maakte vreugdesprongetjes. Want doe mij 1 ijsvogel en je hoort me er weken later nog over. Een ijsvogel zien is puur geluk. Niet voor niets zette de postcode loterij hem als symbool op die enveloppen die ongevraagd bij u op de deurmat ploffen. Dat was dus een paar weken geleden. Toen wij nog jong waren en de wereld nog oud was, om met dichter Gerrit Kouwenaar te spreken. En nu is het dus later. De tijd van het lot is verstreken. Het noodlot, want die ijsvogel van mij heeft zeer waarschijnlijk al het loodje gelegd. En anders morgen wel. Ik hou van de winter en van schaatsen. Maar zodra op tv aan talkshowtafels de patiënten weer beginnen te eilen over een 11-stedentocht, stijgt mijn temperatuur en raak ik bevangen door de ijsvogelkoorts. Dat krijg je wanneer je met het vogelvirus bent besmet. Het angstzweet breekt me uit. Zal die het overleven, mijn geliefde ijsvogel? Want dat weet iedereen inmiddels toch wel. De ijsvogel houdt niet van ijs. Hij gaat er juist aan kapot. IJs betekent geen visjes en dus geen vogel meer. Einde verhaal. Hoe die vogel het desondanks al 100.000 jaren uithoudt, hoort tot de mooie mysteries van deze tovervogel. Afgelopen week werden er opvallend veel, echt honderden, gemeld op waarneming.nl. Vluchtelingen die zich aan een laatste strohalm boven een wak in leven proberen te houden. De beheerders van de site hebben, zeer terecht, de exacte locaties achter een slotje verborgen, omdat nu bescherming belangrijker wordt geacht dan open data. Oftewel, laat ze met rust, dan overleven misschien een paar geluksvogels. De zwarte slotjes achter de namen, ogen als rouwvlaggen. Sommige doorgewinterde vogelaars houden niet zo van de ijsvogel. Dat vinden ze te makkelijk. Hij is te opgepoetst, een beetje zoals het nepkoper in een goedkoop hotel, met weinig subtiliteit. Nee, doe hen maar een zeldzame Pallas boszanger. Een groen-grijs gevalletje dat het van zijn fletse gele wenkbrauwstreepje moet hebben. Ik heb dat nooit begrepen en nu nog minder. Verliefd worden op een ijsvogel, ja, dat is een makkie, dat kan iedereen. Maar van een ijsvogel houden, dat is juist heel moeilijk. Het is hogere levenskunst. Want de liefde doet onvermijdelijk pijn. Zoals dat gaat bij die eerste ontmoeting, je wordt op slag verliefd. En dan begint het gedonder. Je wilt haar vaker zien, je gaat je hechten en voor je het weet ben je verkocht. Je houdt van haar. Maar haar zien is zeldzaam en zoeken is zinloos. Een ontmoeting is altijd toevallig. Nooit weet je of je jouw geliefde nog eens zult zien. Ijsvogels kunnen fokken als konijnen, maar 1 weekje strenge vorst kan de populatie decimeren. En weg is je geluk, misschien wel voor 2-3 jaar. Kortom, elke ijsvogel kan je laatste zijn. De motor van ijsvogelliefde brandt meer op verlangen dan op vogel. Zo moeilijk is het dus om van die ijsvogel te houden. Het is een oefening in geduld, in verliezen en aanvaarden. En vraag me niet waarom, kruipt u op deze feestelijke Valentijnsdag gerust nog eens lekker tegen elkaar aan. Maar alles wat mooi is, kan kapot. En alles wat kapot kan, zal kapot gaan. Waarom moet de liefde toch steeds weer zo'n pijn doen? Hoe vaak kun je een gebroken hart lijmen? Ik weet dat het zijn grote woorden voor zo'n klein vogeltje. Het zal mijn ijsvogelkoort zijn. Maar ik hoop dat spoedig alle temperaturen weer normaal zijn. Dat we snel weer verliefd mogen worden en van elkaar gaan houden. Tot de volgende ijstijd, als de kou weer om het hart zal slaan. Als duurzaamheid zou worden opgenomen in de grondwet, kan er een veel effectiever klimaatbeleid gevoerd worden. Dat zegt Barbara Ome. Zij is jurist, hoogleraar mensenrechten en Partij van de Arbeid kandidaat voor de Tweede Kamer. Menno Bentveld vroeg haar als eerste: waarom moet die duurzaamheid in de grondwet? Nou, omdat we, ja, we kijken nu uit op dit prachtige naar de meren. We denken volgens mij allemaal, wat is de wereld toch mooi. Maar we hebben wel die klimaatcrisis als enorme opdracht voor onze generatie. En de overheid speelt natuurlijk een cruciale rol in het aanpakken van die klimaatcrisis. En de grondwet is weer de plek waar wij vastleggen wat wij als burgers van de overheid verwachten. En dat is natuurlijk begonnen ooit met, nou, we willen vrijheid van meningsuiting, we willen ons geloof kunnen beleiden. Op een gegeven moment zijn we gaan zien van, nee, we moeten ook sociale grondrechten, recht op onderwijs, recht op behoorlijke huisvesting. En nu zijn we eigenlijk toe aan een derde generatie grondrechten, waar we zeggen van, nou, duurzame ontwikkeling, bestaanszekerheid nu, maar ook bestaanszekerheid in de toekomst, dat moeten we nu van onze overheid vragen. Dat is een recht dat wij hebben, ja, ook om al het andere te kunnen realiseren. En inmiddels hebben 100 landen hebben het vastgelegd in de grondwet. Het staat in het verdrag van de Europese Unie, het staat in het akkoord van Parijs. Ja. Maar Nederland heeft het nog niet, terwijl het volgens mij wel ontzettend hard nodig is in Nederland. En wat in moet Nederland er dan inkomen? Moet er dan staan klimaat, het tegengaan van klimaatverandering, of een veilige leefomgeving, ja, of een duurzame samenleving? Ja. Wat mij betreft het recht op duurzame ontwikkeling en een schone en gezonde leefomgeving. Dat zou mijn formulering zijn. En dan heb je dus een grondrecht, niet een zorgplicht van de overheid, maar een grondrecht dat vastlegt ook de rechten van toekomstige generaties na ons. Dat ook de aandacht wijst op de aarde. En onze, zeg maar, de recht van de aarde eigenlijk ook. En onze zorg daarvoor. En dat daarmee, zeg maar, die nieuwe generatie vormt. Kijk, ja, ik denk, hoe we het nu doen, het is een beetje alsof we al op het verjaardagsfeestje van onze kinderen of kleinkinderen zitten en de taart staat al op tafel voor het feestje wat straks begint. En we zitten in ons eentje die hele taart op te eten voordat het feest begint. Het rekening houden met toekomstige generaties, dat moeten we vastleggen in de grondwet en dus ook echt van onze overheid vragen. Ja. Nou staat er al een bepaling in de grondwet, toch? Artikel, ja, 21. Artikel 21. Wat houdt dat in? Ja, dat gaat over dat de overheid draagt zorg voor de bewoonbaarheid van het land en voor de leefomgeving, verbetert ook de leefomgeving. Maar dat is dus een zorgplicht en niet een afdwingbaar recht. En wat je wil is dat dit, net zoals andere rechten die we hebben, dat dit echt een recht van burgers wordt. Want het gaat natuurlijk ook eigenlijk ook om ons recht op leven en, ja, recht op gezondheidszorg, et cetera. Dus daarom moet het apart als recht erin. En wat ik net zei, Nederland loopt er echt in achter. Heel veel, België heeft er, nou, 100 landen die hebben het al vast. Hoe komt dat? Ja, dat is ook heeft te maken met hoe wij in Nederland omgaan met onze grondwet, met onze rechtsstaat. We nemen het vaak toch niet heel serieus, mensenrechten. We hebben natuurlijk die Urgenda-zaak gehad, waarbij mensen uiteindelijk naar de rechter moesten stappen om ons recht op leven ook, nou, daar een uitspraak over te krijgen, dat de overheid daar, ja, dat ging aan over het terugdringen van CO2, hè? Ja. Ja. In 2020, ja, moesten we 25% teruggedrongen, ja, hebben. Ja, ja. Daar deed de rechter toen een uitspraak over. Ja. Er waren ook wel mensen die zich opwonden over het feit dat de rechter dan op de stoel van de politiek, ja, gaat zitten. Hè? Nou ja, en terecht. Ik heb me er ook over opgewonden in de zin dat de rechter is toch een beetje de laatste post. Dat zoiets uiteindelijk voor de rechter uitgevochten moet worden. Wat Nederland nu heel vaak doet, en zeker deze regering, is dingen beloven in het buitenland. Dus een klimaatakkoord tekenen. Rutte die laatst weer van, ja, we moeten 55% CO2-reductie in Europa. En dan terugkomen naar huis en er helemaal niks mee, ja, doen. Dus wat er eigenlijk had moeten gebeuren is dat de regering, zeg maar, de eigen afspraken serieus neemt. Als ik beloof om jou keuken te verbouwen. Nou, dan moet ik dat doen. Als dat niet gebeurt, ja, dan uiteindelijk eindig je voor de rechter om die afspraak af te dwingen. Maar dat wil je niet. Wat heeft dat dan voor gevolgen? Want u zei net van er is al een hele groep landen die dat heeft. Hè? In de grondwet ook opgenomen. Brazilië bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, daar horen we natuurlijk voortdurend maar verhalen over die houtkap en illegale houtkap en illegale mijnbouw, noem maar op. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Nou, één ding waar we wel goed in zijn in Nederland is, we nemen onze grondwet wel echt serieus. Het is ook heel moeilijk om hem te wijzigen. Dus dat is echt anders dan Brazilië. Als wij iets in de grondwet zetten, dan gaan we het ook wel echt doen. Dus op het moment dat Nederland een recht op duurzame ontwikkeling in de grondwet zou hebben, betekent dat dan toch dat met het hele politieke proces eromheen, dat we het veel serieuzer nemen. Zeker als, dat is een ander aspect van de grondwet, als we ook nog zorgen dat wetten daaraan getoetst kunnen worden. Als je bijvoorbeeld kijkt, Urgenda, die Urgenda-zaak is gewonnen, maar waar beriepen de klagers zich op? Op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat het recht op leven, recht ook op een privéleven. Dat hebben wij allemaal niet in de grondwet staan. En nee. Dat is ook één reden waarom ik graag die grondwet wil versterken. Want je ziet nou ook weer politiek, dat je heel veel partijen zeggen van ja, maar dat Europees verdrag en daar moeten we eigenlijk minder mee te maken hebben. Dus door het in de grondwet te zetten, halen we het ook dichterbij. Want in Nederland moeten we dus ook ons beroepen op die internationale verdragen om dit soort rechten afgedwongen te krijgen. En dat wil je eigenlijk ook niet. En als zoiets in de grondwet zou komen te staan, dus in al dat soort rechtszaken zoals we de afgelopen jaren hadden, Urgenda en MOB tegen alle stikstofregelingen, dat zou dan eigenlijk niet meer nodig zijn. Het zou dan klip en klaar zijn. Want wij moeten onze kinderen een duurzame samenleving overdragen. Want op het moment dat je dus een grondwetswijziging vraagt, 2/3 meerderheid. En op het moment dat 2/3 van de mensen in de Tweede Eerste Kamer zegt van nou, wij zien dat recht, ook dat recht van toekomstige generaties, wij zien ook onze verantwoordelijkheid ervoor, dan heb je ook de politieke consensus om te doen wat we in Parijs en zo af hebben gesproken, wat super hard nodig is, maar wat is nu niet gebeurd? Nee. Dank u wel, Barbara Ome, jurist, hoogleraar mensenrechten in Utrecht en PvdA-kandidaat voor de Tweede Kamer. Dank voor uw komst naar het Naardermeer. Tot zover deze Vroege Vogels in 30 minuten. Dank voor het luisteren. En als deze podcast je bevalt, neem dan gewoon een abonnement via Spotify of je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer. Ik weg ben, leef mijn ziel en neem mij mee in je dromen, in je adem, in het bloed dat door je lichaam vloeit. Voel me op je huid en hoor me in je hart. Schreeuw ik je nou uit als het donker is en zwart. Gedenk mij met een lach en herinner mijn naam. En laat mij jou verder gaan. In je dromen, in je adem, in het bloed dat door je lichaam vloeit. In je vreugde, in je tranen, als een stem die nooit vermoeit. Neem mij mee, neem mij mee. Stem. voel me als je denkt dat ik niet meer bij je ben. Gedenk me in de nacht en herinner mijn naam. En laat me jou verder gaan. In je weten, in je wanen, in de stem. Van Wilde was dat, met Kenau op NPO Radio 1 hier in de Nacht van Omroep Zwart. Ruben van Haften. De Nacht van Omroep Zwart. Het is tijd voor Wakker in het Hols van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die op dat moment nog of al wakker is. En deze nacht bellen we met Marcel Kaldenberg vanuit Portugal. Hele goedemorgen, Marcel. Ja, goedemorgen. Waar zit jij precies? Wij zitten in Centraal Portugal, geografisch gezien Centraal Portugal. En welke plaats is dat? Wij zitten tussen Pedrago Grande en Figueira dos Vinhos. Figueira dos Vinhos, zeg maar niet heel veel, maar het was een mooie plek. Laten we het even hebben over het nieuws in Portugal. Want ik heb me laten vertellen dat de huizenprijzen momenteel door het dak gaan bij jullie. Hoe erg is het? Nou, erg. Kijk, in Nederland zijn de prijzen natuurlijk door het dak gegaan. Dat weet iedereen. Mm-hmm. In de krant stond een stukje. De bank valuation, dat is dus de waarde die de bank bepaalt voor een vierkante meter prijs per huis, is in november afgelopen jaar gestegen naar €1449. Zo. Wat zegt dat dan? Het is de hoogste prijs die ooit gemeten is sinds 2011, sinds die officiële metingen begonnen. En als je dan kijkt naar wat dan die stijging is, in januari vorig jaar was die prijs nog €1292. Ja. En nu zit die dan op €1409. Dat is een stijging van 13% in 6 maanden. Ja. Ja, en dat houdt natuurlijk de Portugees ook bezig. Als je dat wegzet tegen het minimumloon wat er in Portugal is, €650, €700, dan is het voor een Portugees volkomen onbereikbaar geworden om überhaupt al iets te kopen. Ja. En wat dan zo interessant of juist niet interessant maakt, is dat bijvoorbeeld kinderen die uit huis zouden willen, dat is niet te doen, dat is onbereikbaar. Als je kijkt naar de huren, stond in dat artikel, die zijn de afgelopen 10 jaar met 42% gestegen. Nou, dat is ongekend. Ja, waar komt dit door? Ja, dat heeft eigenlijk heel veel factoren. Het is natuurlijk heel lastig te zeggen waar dat exact door komt, maar er is sowieso natuurlijk wordt er weinig gebouwd. In Nederland worden er hele dorpen uit de grond gestampt als de regering dat wil. En dat is hier niet. Dus er is heel veel vraag en weinig aanbod. Hè. En dat maakt het dat huizen zo extreem duur worden. En daarnaast heb je de invoer, de input van een heleboel buitenlandse kopers, buitenlandse investeerders. Ja, die graag natuurlijk in die kustregio's willen zitten. En daar gaan de prijzen helemaal door het dak. Hè? Die prijzen die ik net noemde. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de metropool in Lissabon, daar zit je tegen de €2000 per vierkante meter. Dat is, daar wordt gevochten om een vierkante meter. Ja, en hoe gaat het land om met deze prijsstijgingen? Ja, niet. Wat ik net zei, voor een Portugees is het onbereikbaar geworden. Dus kijk, je hebt natuurlijk allerlei varianten in Portugal om te kopen. Je kan bijvoorbeeld volgens een golden visa-regeling kan je kopen. En dat betekent eigenlijk dat je... Daar heb je twee gradaties in. Een bedrag van 3,5 ton en 5 ton. Daardoor krijg je een versneld visa-procedure... als je een niet-Europese bent, zeg maar. En dan krijg je ook weer allerlei belastingvoordelen. Dus voor mensen, laten we zeggen, met centjes... Is dat heel interessant. En dat geeft natuurlijk de Portugese... kas weer extra inkomsten. Maar voor het Portugees wordt het alleen maar onbereikbaar. Ja, en het is al bezig sinds 2011, zei je al eerder. Dus het is ook niet realistisch om te zeggen dat dit jaar gaat veranderen. Nee, verre van. Kijk, ik mocht in de vorige uitzending een keer vertellen... Dat er in Portugal geen recessie is. En die is er nog steeds niet. Het is alleen wel zo dat de groei die werd verwacht... Dat die er niet gaat komen. Het is alleen, laten we zeggen, in afgeslankte vorm is die aanwezig. Maar gelukkig, een recessie is er niet, want dat zou het eigenlijk alleen nog maar erger maken. Ja, en dit is niet het enige waar Portugal nu mee te kampen heeft. Hè? Er is ook lekkage in 2,6 miljoen huizen. Wat is hier aan de hand? Ja, correct. De onderwerpen zijn eigenlijk heel erg controversieel. De prijzen zijn onbetaalbaar. Dan koop je ook heel wat. Ja. En natuurlijk, er zijn natuurlijk hartstikke mooie huizen in Portugal. Maar het artikel zei dat het regent in 2,6 miljoen huizen. Nou, dat heeft alles te maken met de staat van onderhoud. Die Portugese huizen hebben. Als je dat gaat wegzetten tegen de Portugese cultuur... Kijk, een Portugees is heel erg functioneel. Ja. Dus het moet werken, het moet goed zijn. Er wordt niet gekeken van hoe ziet het er dan ook uit. En dat alles maakt dat het, ja, noem het maar eventjes, een neerwaartse spiraal is. Het onderhoud wordt eigenlijk alleen maar steeds rotter. Weet je? En daardoor lekt het. Als wij als Nederlanders denken over huis in Portugal... dan denk je van nou, zon, zee, strand, hè? En het is lekker warm daar. In 25% van zeg maar, alle gemiddelde huizen is zelfs geen basisverwarming. Hè? Ja. Dus er is niet een centrale verwarming of hè, een verwarming die je eigenlijk altijd moet hebben. En dat maakt het weer dat huizen bijvoorbeeld heel erg vochtig kunnen zijn. En wij zitten in centraal Portugal en daar kan het 's winters best veel regenen. Dat hebben we nu ook weer weken achtereen gehad. En dat maakt het ook weer dat huizen vochtig zijn. Wij hebben bijvoorbeeld ook geen basisverwarming. Wij hebben een houtkachel. En daar doen we het mee. Ja. Maar het is niet dat je in de kou zit. Alleen je moet wel beter zijn bijvoorbeeld om de kachel aan te houden. Dus ja. die twee zijn controversieel. Maar het is wel iets wat speelt in Portugal. Ja. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat de Portugezen dit maar gewoon laten gaan. Ja, maar het is zo. Weet je, ik mag hier zijn en ik zit in de makelaardij inmiddels. Hè. Wij zijn hier gekomen met zo'n befaamde mooie droom, een oud huis en B&B's. Nou, dat is er nog steeds hoor. Alleen ja, dat, je loopt tegen allerlei muren aan met vergunningverstrekkingen. Dus ja, plan B is in werking getreden. Wij gingen hier ook naartoe met een plan B. En dat doen wij nu. En juist dat maakt het, wat ik net zei, dat maak ik dagelijks mee. Je gaat met klanten bij een huis kijken. En een cv is er wel met huizen. Maar het is meer uitzondering dan regel. En vandaar dat ik het weet. Ja, precies. Dus dit is een probleem wat nog wel een staartje gaat krijgen. Marcel Kaldenberg vanuit Portugal. Dank je wel voor je tijd en tot de volgende keer. Heel leuk, dank je. pues camino pasó tu men. Que mostrabes camino nos, que mostrabes camino nos, es camino pasó tu men. Soda, soda, soda, des minha terra sem enclau. Soda, soda, soda, des minha terra sem enclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, des minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, des minha terra sem enclau. Uit Kaap Verde. Je hoorde Cesaria Evora met Sodade. En dat was het ook alweer. De uitzending van Omroep Zwart zit erop. Volgende week zijn we weer gewoon op vrijdagochtend tussen 2 en 5. Zometeen hoor je hier op deze zender Merel Wielaert met Vroeg. En ze gaan het hebben over energiewinning uit de diepzee. En dat doet ze met marinegeoloog Henko de Stichter. Heb jij vragen voor hen? Die mag je stellen via de NPO Radio 1. App. En heb je ook suggesties voor ons bij Omroep Zwart voor onderwerpen die we moeten gaan bespreken? Gasten die we moeten uitnodigen? Graag. Dat mag je mailen naar radio@omroepzwart.nl. radio@omroepzwart.nl. Zometeen dus Vroeg op deze zender, maar eerst het NOS-journaal. Tot volgende week. NPO Radio 1.